ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. آج کی اس مجلس میں ایک بہت ہی اہم دینی امر پر ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قربانی کہ ایام قریب ہیں اور اسلام میں اس عمل کی اہمیت اور ان آنے والے دنوں کی فضیلت مسلم ہے، لیکن مسلمانوں میں اس سلسلے میں مسائل کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کا علم بہت کم ہے. بہت کم مسلمان ہیں جو واقعی قربانی کے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں. لہذا آج کے اس درس میں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن اور اسی طرح سے قربانی کے ایام میں کیا احکام ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اور قربانی سے متعلق جو بھی چیزیں دیکھنی چاہیے، قربانی کرنے والے کے بارے میں مسائل، قربانی کے جانور سے متعلق مسائل، قربانی کے اوقات و ایام سے متعلق مسائل، گوشت کے بارے میں مسائل، اور اس سے پہلے ذوالحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والے اعمال کی اہمیت اور تفصیل. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور آج کی یہ مجلس ممکن ہے بلکہ یقیناً بہت طویل ہوگی. تو قربانی سے متعلق 55 باتیں یا 50 باتیں یا جتنی بھی باتیں آپ کہیں، میں نے شروع کیا جمع کرنا تو بڑھتے بڑھتے وہ 40 سے اوپر 50، 50 سے اوپر اور زیادہ ہو گیا. تو تقریباً اتفاقی طور پر یہ 55 ہوئے ہیں، کوئی ایسا مقصد نہیں تھا 55 جمع کرنے کا. تو قربانی سے متعلق اتنے ابواب ہیں اور اس سے زیادہ سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم یہ باتیں دلیل کی روشنی میں ہمارے سامنے ہو. آدمی ان دنوں میں کئی مسجدوں میں جمعہ کے خطبے سنتا ہے، پہلے خطبے میں کچھ بات سامنے آتی ہے، دوسرے خطبے میں کچھ بات سامنے آتی ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی کریں تو کیا کریں. چونکہ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں. لہٰذا ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم بولنے والا قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ بولے اور سننے والا قرآن و سنت کے دلائل لے کر بولے، سنیں اس کو. تو آج کی اس مجلس میں اسی موضوع سے متعلق میں احکام آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور یہ بہت اہم درس ہے اس اعتبار سے بھی کہ ایک ساتھ اتنے سارے مسائل دلائل کے ساتھ آپ کو بہت ڈھونڈنا پڑے گا، مستقل آپ کو ایسی کوئی کتاب بھی مل نہیں پائے گی. تو اس کے لیے یہ مسائل آپ غور سے سنیں اور ان کو یاد رکھیں، اور جو بھی آپ کے متعلقین ہیں ان تک آپ یہ باتیں پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے قربانی کو دین میں بہت اہمیت دی ہے، یہی وجہ ہے کہ افضل الاعمال صلاح نماز کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ذکر کیا ہے، اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ نماز اور قربانی یہ بلکہ سارے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی، و محیایا و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذلک امرت، اور اسی بات کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں اس حکم کا بلکہ اللہ کے تمام احکام کا سب سے پہلا ماننے والا، قبول کرنے والا، فرما بردار بندہ ہوں۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کا حکم دیا ہے، لا شریک له، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے لیے اعمال ہے، تو یہاں توحید کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اور جن عبادات میں خصوصاً توحید آنی چاہیے ان میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پر بیان کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک نماز اور دوسرے قربانی ہے۔ آپ جانتے ہیں قربانی کا عمل تقریباً تمام ملتوں میں پایا جاتا ہے، اور اچھے تو اچھے برے بھی قربانی کا عمل کرتے ہیں، یعنی جانور کو ذبح کرنے کا عمل ہے، اور اس میں شرک بہت پایا جاتا ہے۔ کوئی بیمار ہے، فلاں برج کے نیچے جا کے آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے، کبھی مرغی، کبھی بکرا، کبھی کچھ، بہت سارے علاقوں میں بلی دی جاتی ہے جانوروں کی، بلکہ بعض اوقات جانور تو جانور، انسان انسان کی بھی بلی دیتا ہے، ماضی میں بہت کچھ ایسا ہوتا آیا ہے۔ تو یہ عمل قربانی کا عام طور سے لوگوں میں رہا ہے، صحیح طریقے سے اللہ کے نبیوں نے اس کو سکھایا، اور غلط طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر اس کو کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ بندے کی نماز جو کہ جسم کا کسی کے آگے ڈال دینا ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، یہ سارے حرکات ہیں جو جسم کی حرکات ہیں، انسان اپنے وجود کو اللہ کے آگے ڈالے، یہ نماز ہے۔ پھر اس کے ماتحت مخلوقات جتنی ہیں، چوپائے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع کر دیا ہے، اتنا تابع کہ اگر وہ ذبح کرنے کے لیے ان کو لٹاتا ہے تو ذبح بھی ہو جاتے ہیں، اس کا بوجھ ڈھونے کے لیے اگر وہ ان کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، سواری کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر سواری کر لیتا ہے۔ یہ تابع جانور جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرما بردار ہے، یہ جانور بھی جب قربان کرے تو ان کو بھی اللہ کے نام سے اپنے لیے حلال کرے، ان کا گوشت اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے، صورت اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرے۔ تو نماز اور قربانی، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں بیان کیا کہ اس میں توحید کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسے یہ اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے، نماز کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے، جس سے دین میں اس کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ہے۔ مجاہد جو کہ تابعی ہیں، مجاہد کہتے ہیں النسک، یہاں پر لفظ آیا ہے ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میرا نسک۔ کہتے ہیں نسک کیا ہے؟ کہتے ہیں النسک الذبح فی الحج والعمرہ، نسک کا مطلب ہوتا ہے حج اور عمرہ میں جانور ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنے کے لیے نسک کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے تابعی ہیں سعید ابن جبیر، ان کا کہنا ہے، کہتے ہیں وہ نسکی کا مطلب یہ ہے ذبحی، میرے جانور کی قربانی۔ تو یہاں پر نسک سے مراد قربانی ہے۔ جیسے نماز اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، نماز میں شرک نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہم اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکاتے ہیں اور کسی اور کے نام کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی قربانی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے نہ ہو۔ تو یہ قربانی میں بھی توحید کا اختیار کیا جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، اس میں بعض اوقات ریاکاری آ جاتی ہے کہ میرا جانور بہت مہنگا ہے، میرا جانور بہت قیمتی ہے، اور اللہ کی رضا سے زیادہ شہرت انسان کو مطلوب ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس آیت کی روشنی میں بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ قربانی دے تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے، اللہ کے علاوہ نام و نمود اور لوگوں کے ہاں اپنا چرچا جاری کرنے کا مقصد اور نیت نہیں ہو۔ تو اس آیت میں بات معلوم ہوئی کہ قربانی کا حکم خود اللہ نے دیا ہے، نہ صرف یہ کہ قربانی کا حکم دیا ہے بلکہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کی جو ایام ہیں، جو ابھی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہوتا ہے، اور اسی میں حج ہوتا ہے، اسی میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ عید الاضحیٰ کو غلطی سے عید الضحیٰ کہتے ہیں، عید الضحیٰ نہیں ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو بقرعید بولتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بکریاں کٹ رہی ہیں تو اس کا نام بقرعید ہونا چاہیے، تو بقرعید نام کی کوئی عید ہمارے ہاں نہیں ہے، نہ بقر عید ہے۔ بقر گائے یا بیل کو بولتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور بقر بیل کو کہتے ہیں۔ تو اس عید کا نام کیا ہے؟ اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو ابھی وہ ایام قریب ہیں، تو اس میں ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پہلے 10 دن ذوالحجہ کے، پہلے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، اور اس کے بعد بھی 3 دن ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہیں تو وہ ایام العشر ہیں۔ ایام العشر کون سے دن ہیں؟ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس حدیث کو امام البزار نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ دارمی کی حدیث میں الفاظ ہیں، مل عمل فی ایام افضل من العمل فی عشر ذی الحجہ، سارے دنوں میں جو نیکی آدمی کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، ان میں کوئی عمل اتنا افضل نہیں ہوتا ہے جتنا ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں، 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں یا صدقات کریں، جو بھی نیکی آپ کریں، اس نیکی کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے کب؟ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں۔ تو ان دنوں میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ باقی دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کی فضیلت ان 10 دنوں میں بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، والفجر، آپ سورت پڑھیں والفجر، اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ تو یہ 10 راتیں جو اللہ نے کہا ہے، یہ انہی راتوں کے متعلق ہے جو ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اس کے بارے میں۔ بہرحال تو یہ سنن الدارمی میں روایت موجود ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیا دوسرا سوال؟ ہم دیکھیں گے، ہم تقریباً 50 سوال کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ذوالحجہ میں روزے رکھنے سنت ہیں، اور یہ کتنے دن کے روزے ہیں، یعنی ذوالحجہ میں کون سے روزے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے، ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ 10واں کیوں نہیں؟ 10ویں کو کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، کہ ذوالحجہ کے 9 دن 1 سے لے کر 9 تاریخ تک، 9 کو عرفہ ہوتا ہے، تو تو 1 سے لے کے 9 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. معلوم ہوا ذوالحجہ کے 9 دن روزہ ہوتا ہے, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, لہٰذا یہ سنت ہے. 3, عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سئل عن صوم یوم عرفہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا, فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ, آپ نے فرمایا عرفہ کا روزہ, عرفہ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے, 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے, عید کے 1 دن پہلے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ عرفہ کا روزہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ, پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال, 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. 2 سال کے گناہوں کی بھرپائی یا مغفرت یا کفارہ, کمپنسیشن جس کو آپ کہتے ہیں, تو مٹا دیتا ہے 2 سال کے گناہوں کو. کتنے دن روزہ رکھنا ہے عرفہ کے؟ 1 دن روزہ ہے, لیکن کیا فضیلت ہے اس کی؟ 2 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. وقال وسئل عن صوم یوم عاشورہ, آپ سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا جو محرم کی 10 تاریخ کو رکھا جاتا ہے. فقال یکفر السنۃ الماضیہ, آپ نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اس سے ہو جاتا ہے. تو عاشورہ کے روزے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, اور عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے, آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام یوم عرفہ, جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے, غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ, اس کے لیے 1 سال کے جو اس کے سامنے بھی سال ہے, جو سال چل رہا ہے اس کے بھی, اور اگلا جو سال ہے اس کے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اتنے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں کہ جو 2 سال میں آدمی کر لے. اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ابو یعلا کی روایت کے الفاظ ہیں جو صحیح ترغیب میں ہیں, اور شیخ الالبانی جس کو صحیح کہا ہے کہ من صام یوم عرفہ غفر له ذنب سنتین متتابعتین, جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 مسلسل سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, ان کی مغفرت ہو جاتی ہے, لگاتار 2 سال کے گناہوں کی مغفرت. اب بتائیے کوئی آپ سے یوں کہے کہ 1 دن بس آپ جاب پہ آؤ, آپ کو 2 سالوں کی تنخواہ ملے گی, کتنے خوش ہوں گے؟ تو آپ بتائیے یہاں پر 2 سال کے لگاتار گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے, 1 دن کا روزہ ہے عرفہ کا. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ابو یعلا کی روایت ہے. تو ایک بات, تیسری بات یہ معلوم ہوئی, تیسرا مسئلہ کہ عرفہ کے دن روزہ ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ لگاتار 2 سال کے گناہوں کی مغفرت اور کفارہ ہو جاتا ہے. نمبر 4, کیا عرفہ کے دن روزے کی کوئی فضیلت ہے, یا اس کے بعد روزے کے ساتھ دعا کی کوئی فضیلت ہے؟ کیا عرفہ کے دن دعا کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الدعاء یوم عرفہ, سب سے بہترین دعا اگر ہے تو وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. اس کو امام الترمذی نے روایت کیا, اور یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے کی ہے, یعنی حسن درجے کی روایت ہے, یعنی متابعات کی بنیاد پر, شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن دعا کی قبولیت ہوتی ہے. بلکہ آپ نے کیا فرمایا, خیر الدعاء یوم عرفہ, سب سے بہترین دعا اگر کوئی ہو سکتی ہے تو کون سی ہے؟ عرفہ کے دن ہے. اور بلا شبہ آدمی روزے کی حالت میں ہو تو روزے میں ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے, اور اگر کوئی روزہ نہ بھی ہو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا, اور صحیح ترغیب میں حدیث موجود ہے. 5, ان دنوں میں جو آنے والے دن ہیں, ایک عجیب بات اور ایک بہت ہی فضیلت کی بات یہ ہے کہ لگاتار 5 دن عید ہوتی ہے. ایسا آپ بتائیں کہاں ہوتا ہے کہ لگاتار 5 عیدیں کب آتی ہیں؟ تو یہ ان دنوں میں آتی جو بھی آنے والے ہیں. دیکھیں کیسے آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یوم عرفہ, عرفہ کا دن, و یوم النحر, نحر کا دن جو قربانی کا دن یعنی عید کا دن, و ایام التشریق, اور ایام التشریق یعنی عید کے دن کے بعد کے 3 دن, عرفہ کا دن، عید کا دن، اور اس کے بعد 11, 12, 13. تو 9 کا دن عرفہ ہے، 10 کو عید ہے، اور 11, 12, 13 ذوالحجہ. کل ملا کے کتنے دن ہوئے؟ 5 دن ہوئے. آپ نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں. یعنی 5 دن لگاتار عید ہوتی ہے. اس کو ان دنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، یہ عید کے دن ہیں. وہی ایام اکل و شرب، اور یہ دن کون سے ہیں؟ یہ کھانے کے دن ہیں اور پینے کے دن ہیں. معلوم ہوا ان دنوں میں یعنی کھایا پیا جاتا ہے. تو ہمارے یہ عید کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں. اس کو امام احمد نے اور ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اور اسی طرح سے حاکم نے روایت کیا ہے. وہاں حاجی روزہ نہیں رکھتے ہیں عرفہ کا، کیونکہ ان کی کیا ہوتی ہے؟ عید ہوتی ہے. لیکن ہم یہاں حاجی ہیں کیا؟ یہاں ہم رکھ سکتے ہیں. تو حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی عید ہے. لیکن یہاں پر ہمارے لیے کیا ہے؟ روزہ ہے، کیونکہ ہم لوگ وہاں پر نہیں ہیں. تو اس کو امام ائمہ نے یعنی اصحاب السنن میں سے تینوں نے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے بھی، اور یہ صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ لگاتار 5 عیدیں آتی ہیں، لگاتار 5 عیدیں آتی ہیں ان دنوں میں. یہ بھی ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ یوم النحر کی کیا فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الایام. اب یہ تو معلوم ہوا کہ آپ کو 5 دن عید ہے، ان میں اور کیا فضیلت کے ایام ہیں؟ آپ نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم ثم یوم القر، کہ سارے دنوں میں افضل ترین دن کون سا ہے؟ یوم النحر. یوم النحر کون سا ہوتا ہے؟ نحر قربانی کا دن، یعنی عید کا دن سب سے افضل ہے. ثم یوم القر، پھر اس کے بعد یوم القر. قر قرار سے ہے. لوگ حج کے اس میں سب چیزیں کر کے، عرفات اور یہ وہ سب کر کے، عید کے دن سب فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہ جو دن ہوتا ہے عید کے بعد کا دن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القر. لوگ آرام سے اس دن ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرار کا دن ہے یہ آرام کا دن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القر. تو سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ یوم النحر، اور اس کے بعد یوم القر. اسی لیے ابن عفیر اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں کہتے ہیں کہ هو الغد من یوم النحر، یعنی یوم القر کون سا ہے؟ یہ قربانی کے دن کے بعد کے دن کو کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ لئن الناس یقرون فیہ بمنا ای یسکنون و یقیمون، اس لیے کہ لوگ منا میں آرام کر رہے ہوتے ہیں عید کے اگلے دن، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القر کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ عید کے دن کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا ہے؟ سارے دنوں میں اعظم الایام ہے، عظمت والا دن ہے. آئیے آگے قربانی کی اہمیت اور اس کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ مسائل دیکھتے ہیں. ساتواں مسئلہ یہ ہے یا سوال یہ ہے کہ کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی مشروع رہی ہے؟ کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی کا عمل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ولکل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے. منسک آپ نے دیکھا، نسک کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ قربانی کے لیے ہوتا ہے. ولکل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا عمل رکھا تھا. کیوں؟ لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ لوگ اللہ کا نام وہ چوپائے جو ہم نے ان کو دیے ہیں بطور رزق، بطور رزق جو چوپائے ہم نے ان کو دیے ہیں، ان پر اللہ کا نام وہ لیں. تو اللہ نے جو جانور انسان کے تابع کیے ہیں، ان جانوروں کو ذبح کریں، اور ذبح کرتے وہ کیا کریں؟ وہ اللہ کا نام لیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا دن ہر امت میں رکھا ہے جو قربانی کا دن تھا. یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں اپنی تفسیر زاد المسیر میں والمراد من الآیت ان الذبائح ليست من خصائص هذه الامه، قربانی کرنا، ذبح کرنا جانوروں کو، یہ صرف اس امت میں نہیں تھا، اس امت میں نہیں ہے، بلکہ اس امت کے خصائص میں سے نہیں ہے. وَأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لینا یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا. تو اللہ نے اس امت میں بھی جانور ذبح کرنے کا دن رکھا خاص طور سے، دوسرے اوقات میں تو ذبح ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اپنی طرف سے اللہ نے دن رکھے تاکہ لوگ اللہ کا نام لے کے جانور قربان کریں اللہ کی خاطر. تو یہ اس امت میں بھی تھا، ہے اور پچھلی امتوں میں بھی تھا. تو قربانی کوئی نیا عمل نہیں. لوگ بہت سارے بولتے ہیں کیا تم لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہو، تو آپ دیکھیں جو لوگ آج انکار کرتے ہیں اور اس کو جیو ہتیا وغیرہ کہتے ہیں، انہی کے دین میں آپ دیکھیں ماضی میں پچھلے ان کے اٹھا کے کتابیں دیکھیں، ان میں آپ کو ملے گا کہ وہ بھی چاہے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہو، ان کی کتابوں میں بھی جانور کا ذبح کرنا آپ کو ملے گا. وہ اگرچہ جائز نہیں کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، لیکن ان کے یہاں بھی جانور ذبح کرنا آپ کو ملے گا. یہ اور بات ہے کہ آج جا کے وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں اس کو. تو جانوروں کا ذبح کرنا تمام ملتوں میں رہا ہے. نمبر 8، قربانی کیوں، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت اس میں ہے؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں. نمبر 1، اس میں اللہ کا تقرب ہے کہ جب بندہ جانور قربان کرتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کا نام اس پر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک وہ عمل کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے. تو اللہ کے حکم کی تعمیل اس میں ہے اور اللہ کا حکم ماننے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. نمبر 2، اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ایک جانور دمبا ایک دیا، بھیڑ دیا ان کو، جس کو انہوں نے ذبح کیا. تو یہ ان کی سنت ہے جو آج بھی ہمارے لیے جاری رکھی گئی ہے اور آج اس کو ہم کرتے ہیں. تو ایک نبی کا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا، وہ عمل اس امت میں چلا آ رہا ہے. تو وہ اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ ایک آدمی اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا پڑے تو آدمی کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. جانور کا ذبیحہ علامتی طور پر ہے کہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں، میری تمام خواہشات میں اس قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اللہ مجھ کو حکم دے دے. اپنی چہیتی چیز جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، میں بھی اگر اللہ حکم دے دے تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اس جذبہ اور اس سنت کا احیاء ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. نمبر 3، اس میں اہل و عیال پر وسعت ہوتی ہے. گوشت گھر میں آتا کتنا خوش ہوتے لوگ، کھاتے پیتے ذرا عید مناتے، تو گوشت گوشت، مسلمان کو گوشت نہیں رہا تو اس کو چین نہیں آتا. تو گوشت کھانا پینا اور الگ الگ ڈشز بنتی ہیں تو لوگ کھاتے پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور گھر والوں کو رشتہ داروں کو گوشت وغیرہ تقسیم ہوتا ہے تو اہل و عیال کھاتے پیتے ہیں. تو ان دنوں میں کیا ہوتا ہے، ایک خوشی کا اور کھانے پینے کا سماں ہوتا ہے، اور کیا کیا الگ الگ ڈش بنا کے لوگ کھاتے ہیں. تو اس میں تیسری حکمت یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے سے جب گوشت آتا ہے تو اہل و عیال پر اس سے وسعت ہوتی ہے. نمبر 4، فقراء اور مساکین کو کھانے ملتا ہے. لوگ اپنا ہی اپنا کھاتے رہیں گے، غریبوں کو کون دے گا. آدمی کو جب اس کے پاس بہت ہو جاتا ہے کھانے کا تب سوچتی ہے دوسرے کو بھی دینا چاہیے. اسی لیے بہت سارے لوگ کھاتے پیتے ہیں، بچاؤ بولتے کس کو دینے کا. اب تو جب بہت گوشت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں دل میں یہ بھی جذبات آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا تو خراب ہو جائے گا، اب کیا کرو، بانٹو اس کو. تو اس میں غریب اور فقیر، مسلمان غیر مسلم کئی ہوتے ہیں، تو آدمی وہ گوشت کیا کرتا ہے، فقراء کو مساکین کو تقسیم کرتا ہے، ان کو بھی کھانے مل جاتا ہے. تو ان کے لیے آسودگی اس میں ہوتی ہے، ان کے لیے کھانے کا سامان اس عید میں مہیا ہوتا ہے. نمبر 5، چوپایوں کی مسخر کی جانے پر اللہ کا نام لے کر اظہار شکر اس میں ہے. کہ ایک آدمی جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس میں اپنے جذبات کو پیش کر رہا ہے اللہ کا نام لے کر کہ اللہ جانور ہے، تو نے ہمارے تابع کیا ہے، ہم تیرا نام اس پر لے رہے ہیں، تیرا احسان مانتے کہ تو نے تابع کیا، اگر تابع نہیں ہوتا تو ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے. شیر کا گوشت کھا کے دکھاتے آپ نہیں کھا سکتے، تو وہ یا آپ کا گوشت کھائے گا. لیکن کیا بات ہے کہ آپ جانور بڑے بڑے بکری ہے اور اس سے بڑے جانور ہیں، آپ اس کو لٹا دیتے ہو اور ذبح کرتے ہو اور وہ آپ کے لیے مسخر ہے، اس کا گوشت آپ کھاتے ہو، آپ کے پیٹ میں ہضم بھی ہو جاتا ہے، اس کا چمڑا آپ کے کام آتا ہے، اور اس کے کھر اور اس کے بال اور کیا کچھ نہیں ہڈیاں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، کتنے فوائد اللہ نے اس میں بنائے ہیں، وہ اس کے شرعی طور پر ذبح کرنے میں اس کے آپ کے کام آتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے آپ کے لیے نفع کے طور پر رکھا ہے، تو ذبح کرنے میں اللہ کا نام جب بندہ لیتا ہے تو وہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا اور تو نے اس میں جان ڈالی، میں ذبح کر رہا ہوں تیرا نام لے کر اس کو ذبح کر رہا ہوں، اگر تو ایسا نہیں کرتا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اظہار شکر ہے، یہ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے، یہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ تو قربانی میں اتنی ساری حکمتیں ہیں اور قربانی کے ایام سے متعلق یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ نمبر 9، کیا قربانی کا عمل حج کے ساتھ خاص ہے؟ بعض لوگوں نے کتابیں لکھ دی اور بعض لوگوں نے بیانات کر دیے اس کے اوپر، کہا کہ قرآن میں کہیں بھی قربانی آئی نہیں ہے اس لیے قربانی نہیں ہے، ہاں جو بھی ہے وہ حدی ہے، یعنی وہ حج میں جو قربانی ہوتی ہے بس اتنا ہی ہے، باقی کیا اتنا آپ مال ویسٹ کر رہے ہو، جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، تو یہ غیر حج میں یہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس طرح کے دعوے کیے ہیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو چاہے حج ہو یا حج نہ ہو قربانی کا عمل ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے کھڑے ذبح کیے، ان کو کھڑے کر کے آپ نے اونٹ کو بٹھا کے لٹانا آپ کے بس کی بات ہے؟ سب مل کے اونٹ کو لٹا سکتے ہیں؟ نہیں لٹا سکتے ہیں، تو اونٹ کو جو ہے کھڑے رکھ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے، آگے اس کا معاملہ آئے گا۔ تو 7 اونٹ آپ نے اس طرح سے نحر کیے۔ وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، اور آپ نے مدینہ میں 2 بکرے، املحین سفید اور کالا پن جس میں ہوتا ہے، بیسیکلی سفید ہو اور اس میں کچھ اس کے جو ہے گھٹنے اور اس کے پاؤں کا نچلا حصہ اور آنکھ کے اطراف کا حصہ کالا پن اس میں تھا، تو املح اس کو کہتے ہیں، جس میں غالب یعنی سفیدی ہو اور کچھ کالے پیچز بھی ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ املح۔ آپ نے 2 بکرے جو ایسے رنگ کے تھے سفید اور کالے پن والے، اور اقرنین سینگوں والے، ایسے بکرے آپ نے مدینہ میں ذبح کیے۔ ضحا، عید الاضحیٰ میں ان کی قربانی آپ نے دی۔ تو مدینہ میں حج ہوتا ہے کیا؟ قربانی مدینہ میں ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حج کے علاوہ بھی قربانی ہے، حج کے علاوہ بھی قربانی ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الحج میں حدیث نمبر 1712 پر ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 10، کیا قربانی واجب ہے؟ کیا قربانی کرنا لازم ہے؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قربانی لازم ہے، اور بعض علماء بلکہ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے، کر لیا تو بہت اچھا اور اگر نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کی بہت تاکید ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ قربانی لازم نہیں ہے اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ، جب تم ذو الحجہ کا ہلال پہلا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کترے۔ یہاں پر دلیل، یہ مسلم کی حدیث ہے کتاب الاضاحی میں ہے، یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ جب ذوالحجہ کا تم چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے ارادے سے اس کو جوڑا ہے، کوئی کرنا چاہے قربانی تو وہ ناخن اور بال نہ کترے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لازم ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے اور تم میں سے کوئی روزے رکھنا چاہے کہ ایسا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ قرآن میں آیا اور حدیث میں بھی آیا کہ رمضان آئے تو روزے کیا ہیں، چاہے یا نہ چاہے فرض ہیں۔ اگر قربانی کا ایسا معاملہ ہوتا کہ چاہے نہ چاہے وہ تو فرض ہیں، تو آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ایسا نہیں کہتے کہ تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، بلکہ آپ یوں کہتے کہ جو بھی جس پر بھی قربانی فرض ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ارادے کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے، اللہ کی طرف سے حکم کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا ہے۔ تو بہت سارے علماء نے اس کو دلیل بنا کر پیش کیا اور کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو صریحہ الغفاری، یہ صحابی ہیں، ابو صریحہ سین سے، کہتے ہیں ادرکت ابا بکر، یا فرمایا او رأیت ابا بکر، کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، و عمر رضی اللہ عنہما، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دیکھا، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کو دیکھا، لا یضحیانی، دونوں بھی اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے، کراہیت ان یقتدی بہما، کہ لوگ ان کو دیکھ کے قربانی کرنے لگیں گے، یہ بھی پابندی سے کرتے ہیں تو لوگ بھی پابندی سے کریں گے، اس لیے کبھی وہ قربانی نہیں بھی کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ قربانی نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لوگ فرض سمجھ لیتے ہیں، تو بعض اوقات علماء کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ نہیں بھی کیے تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک چیز جیسے لوگ لازم سمجھنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں بعض اہل علم کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں دیکھو انہوں نے چھوڑا، اگر یہ فرض ہوتا تو کبھی چھوڑتے نہیں۔ اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں بھی کرتے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا اگر وہ واجب ہوتی یا فرض ہوتی تو کبھی چھوڑتے نہیں چھوڑتے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس مال نہ ہو، اس لیے کہ وہ عام طور سے خرچ کر دیا کرتے تھے اور بہت ہی فقر فاقے میں جیتے تھے، تو یہاں پر وجہ یہ نہیں بتائی گئی کہ وہ مال نہیں تھا، وجہ یہ بتائی گئی کہ کہیں لوگ ان کو دیکھ کے یہ کرنے نہ لگے کہ یہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، وہ اس وجہ سے چھوڑتے تھے، نہ یہ کہ ان کے پاس مال نہیں تھا۔ نمبر 11، کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے نصاب شرط ہے، اور حنفیہ میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر یعنی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے نصاب میں وہ آتا ہے تو اس پر قربانی ہوتی ہے، تو یہ بات کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ کسی آدمی کے لیے کوئی چیز پہلے تو فرض کی جائے، اس کی دلیل ہونا چاہیے، اور فرضیت کے لیے کوئی شرط اگر کوئی آدمی لگاتا ہے تو اس شرط کے لیے بھی دلیل ہونا چاہیے، بلا سبب کے اور بلا دلیل کے ہم شرطیں نہیں لگا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ نماز جو آدمی پڑھنا چاہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نئے کپڑے ہونا چاہیے عید کی نماز کے لیے یا جمعہ کی نماز کے لیے، پانچ نمازوں کے لیے، تو آپ اپنی طرف سے شرط رکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی عید کے لیے نئے کپڑے پہننا بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط ہے کہ اگر وہ کپڑے نہیں ہیں تو نہیں ہیں عید کی نماز بھی، تو ایسا کہہ سکتا ہے کوئی کیا آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں نہیں تو پھر عید کی نماز بھی آپ پہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ صحابہ میں سے بعض جو ہے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو شرط بنانے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو قربانی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب شرط نہیں ہے۔ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انی لادع الاضحى و انی لموسر، میں قربانی چھوڑ دیتا ہوں اور حالانکہ میں موسر، میں مالدار ہوں، لیکن میں بھی قربانی کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کیوں؟ مخافت ان یرا جیرانی انہ حتم علی، اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ سمجھنے نہ لگے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس کیا ہے، مال ہے، موسر، میں مالدار ہوں، لیکن کبھی میں نہیں بھی کرتا ہوں تاکہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھنے لگے کہ قربانی کیا ہے، میرے اوپر فرض ہے۔ اس کو امام البیہقی نے روایت کیا سنن الکبریٰ میں، اور یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے؟ تو معلوم ہی ہوتا ہے دوسرے دلائل سے کہ قربانی کرنا چاہیے، یہ عمل چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ان حضرات کی وجہ کچھ اور تھی، انہوں نے چھوڑنے میں یہ وجہ نہیں بتائی، اتنا اہم نہیں ہے، کیا یہ کہا؟ نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لوگ بہت سیریس لینے لگتے ہیں، جتنی اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ بڑھانے لگتے ہیں، ایسی صورت میں ایسا عمل کیا جاتا ہے، لیکن کیا اس کی اہمیت سیریس اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت اہمیت اسلام میں ہے، ایک آدمی اس کو چھوڑے نہیں، ورنہ یہ شروع نہ ہو جائے لوگ کہنے لگے دیکھو فلاں صحابی نہیں کرتے تھے میں بھی نہیں کروں گا، اگر ایسا کریں گے تو قربانی کا عمل ختم ہو جائے گا، یہ سنت غائب ہو جائے گی، اور غربا کا، فقرا کا جو یعنی ان کی جو آسودگی ہے، اس کے اندر ان کا جو کھانا ہے، ان کا جو حق ہے، ان کو نہیں ملے گا۔ تو قربانی کرنا چاہیے. کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے اور انہوں نے یہ حدیث موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طریقے سے بیان کی ہے، یعنی بعض سندوں سے ایسا آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، اور بعض سندوں سے ایسا آیا کہ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ کا قول یہ ہے. تو موقوف اور مرفوع دونوں طرح سے یہ روایت آئی. کیا روایت ہے؟ من وجد ساعتاً فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی وسعت رکھتا ہو، اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. شیخ الالبانی اس حدیث کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ مرفوع بھی آئی ہے، موقوف بھی آئی ہے، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یعنی نبی کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی بات ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی. تو اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ میں سے بعض نے ڈانٹا بھی ہے لوگوں کو قربانی نہ کرنے پر. ہاں، جنہوں نے چھوڑا ان کی وجہ ہے. اب ہم کو کون دیکھ کے چلتا ہے؟ ایک آدمی ہے، کوئی اس کو نہ پوچھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، وہ کہ میں بھی نہیں کروں گا، تو اس نے کرنا چاہیے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس نے قربانی کرنا چاہیے. یہ حدیث مسند احمد، ابن ماجہ اور حاکم میں موجود ہے. ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی اہمیت ہے. برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، برا ابن عازم کہتے ہیں، ذبح ابو بردہ قبل الصلاۃ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے ہی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدلھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ان کو، قربانی تم نے عید سے پہلے کر دی، اب اس کے بدلے اور کرو، اس کے بدلے اور کرو، ابدلھا. قال ليس عندي الا جذعہ، میرے پاس تو بس جذعہ ہے، یعنی میرے پاس ایک سال کی عمر کا جانور نہیں ہے، میرے پاس ایسا بھیڑ ہے، بھیڑیا نہیں، بھیڑ، جو مینڈا جس کو آپ کہتے ہیں، جدع، جو ایک سال سے کم کی عمر کا ہے، میرے پاس بس وہی ہے. اب ایک تھا میرے پاس ایک سال بھر کا، اس کو تو میں نے ذبح عید کی نماز سے پہلے ہی کر دیا، اب یہ میرے پاس دوسرا ہے، وہ جدع ہے، مسنہ نہیں ہے. تو شعبہ کہتے ہیں، وہ احسب ہو قال هي خير من مسنہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابی نے یوں بھی کہا کہ وہ مسنہ سے بھی زیادہ اچھا ہے، یعنی اچھا ہٹا کٹا ہے، سال کا تو نہیں ہے لیکن سال والے سے بھی زیادہ موٹا تازہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اجعلها مكانها، ٹھیک ہے یہ جو جدع ہے تم اس کے بدلے ذبح کرو، یعنی تم نے جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی واپس سے اب تم قربانی کرو. ولن تجزی عن احد بعدک، اور اب اس طرح کی قربانی، ایک سال سے چھوٹا جانور، مسنہ سے کم والا جانور، تمہارے بعد تمہارے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا. اب کہ تم کر لو، اس کے بعد اب کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کل دوسرا بھی آئے کہ میں بھی ایک سال سے کم والا کرتا ہوں، نہیں، یہ صرف تمہارے لیے ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے کتاب الاضاحی میں ذکر کیا ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قربانی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، آپ کہتے ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو. آپ نے کیا کہا؟ تم نے عید سے پہلے کر دیا، ہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، اور ایک جانور قربانی کرو، یعنی یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے، یہ کرنے والا عمل ہے. جن صحابہ نے ترک کیا اس کی ایک وجہ ہے، لیکن جس کے لیے وہ وجہ نہیں ہے وہ قربانی کو چھوڑے، وہ قربانی کو نہ چھوڑے، وہ قربانی کرنا چاہیے. کوئی آدمی کہے کیسے معلوم پڑے گا ہماری طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چیزیں خریدتے ہو، کوئی آدمی بائک خریدتا ہے، کوئی آدمی موبائل خریدتا ہے، کوئی آدمی کمپیوٹر خریدتا ہے، اس کے لیے کوئی نصاب کا کیلکولیشن اس کے پاس ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے پاس پیسے میرے پاس ہیں، ہاں میں خرید سکتا ہوں. تو آپ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ قربانی کے لیے جانور خرید کے چارے کے محتاج ہو جاؤ گے، سب تو خرید لیا، آپ چارے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ غریب ہو جاؤ گے جانور خرید کر، آپ کی اپنی گھر کی تنخواہ اور گھر کا خرچ بھی نہیں چلے گا، تو آپ مت کرو. لیکن اگر آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اور آپ جانور خرید کے بھی آپ غریب نہیں ہو جاتے، تو آپ قربانی آپ کو قربانی کرنا چاہیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، کیسا سمجھے گا آپ کو خود سمجھتا ہے، اتنا کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بارہویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں قربانی کی تاکید ہے، قربانی کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نمبر 13، کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، یا دوسرے سوال میں کیا قربانی کے لیے قرض لینا چاہیے؟ جب قربانی فرض نہیں ہے تو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرض ہی نہیں ہے تو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے، میری تمنا ہے، میں زندگی بھر غریب رہنے والا ہوں ایسا لگتا ہے، تو میں قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ کو نیکی ملے قربانی کی، اگر کوئی آدمی ایسا چاہتا ہے تو کیا وہ قرض لے سکتا ہے؟ تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کی قربانی صحیح ہے اگر وہ قرض لے کر ایسا کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ بن باز کہتے ہیں وَلَا حَرَجَ أَن يَسْتَدِينَ الْمُسْلِمُ لِيُضَحِيَ اِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْوَفَا، کسی مسلمان کے لیے قرض لینا قربانی کے لیے اگر اس میں طاقت ہو قرض لوٹانے کی تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی قرض لے کر اگر کوئی قربانی کرتا ہے یا اسی طرح سے حج بھی کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا حج، اس کا عمرہ اور اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا فرض حج اس سے ثابت ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اب تک فرض ہوا نہیں تھا، کل کو واپس مال آ جاتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب مال آیا، اب فرض ہوا، اب نمبر لگاتے رہا، پہلے تو نے اپنے طور پر کیا تھا وہ نفل ہوا تیرا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرض لے کر ایک آدمی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں قربانی کرنے والے سے متعلق کیا احکام ہیں۔ سوال نمبر 14، کیا ایک گھر میں ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے؟ یعنی ایک گھر میں کئی لوگ ہیں، باپ کماتا، بیٹا کماتا، پوتا کماتا، اور بعض اوقات گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، لیڈیز کی ڈاکٹر ہے، تو وہ بھی کماتے ہیں، تو کیا ہر ایک پر یعنی اس کے مال و دولت کی وجہ سے قربانی لازم ہے؟ اس بارے میں کیا جواب ہے، کیا فیصلہ ہے؟ اگر سب کے سب ایک خاندان شمار ہوتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ سب کا معاملہ ہے، وہ ایک فیملی اگر کاؤنٹ ہوتی ہے، تو چاہے ہر ممبر کمانے والا ہو، بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ الگ الگ رہتے ہوں، الگ الگ کھاتے پیتے ہوں، چاہے بہت محبت کرتے ہوں ایک دوسرے سے، لیکن الگ الگ فیملیز ہیں، وہ بیٹا الگ ہو گیا، فلاں بیٹا الگ ہو گیا، بیٹی تو شادی ہو کے چلی گئی، اس طرح سے اگر معاملہ ہو گیا، پوتے نواسے بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی الگ الگ جاب پہ ہیں اور الگ رہتے ہیں، تو اگر سب الگ ہو چکے ہیں تو اب یہ الگ فیملیز شمار ہوں گی۔ لیکن سب اگر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک چولہا ان کا ہے، ایک فیملی ہے، ایک کچن ہے ان کا، تو ایسی صورت میں وہ ایک خاندان شمار ہوں گے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاندان ہیں کہ نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، چاہے اس میں کتنے بھی لوگ ہوں، کتنے بھی لوگ کماتے ہوں۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے ابو ایوب الانصاری سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ کہتے ہیں، فقال کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ عن اہل بیتہ، آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر دیتا تھا، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا بکرا، شاۃ بکری کو کہتے ہیں، وہ قربانی کر دیتا تھا، فیأکلون ویطعمون، تو وہ خود بھی کھاتے تھے اس کو، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، حتی تباہ الناس فصارت کما ترا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ گئے اور حال ویسا ہو گیا جیسا کہ تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں میں کیا آیا، میں نے زیادہ جانور قربان کیے، ہماری فیملی کی طرف سے 15، ہماری فیملی کی طرف سے 10، 2، 4، تو اس لوگوں میں فخر ہونے لگا اور لوگ ایک سے زیادہ زیادہ جانور نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے کرنے لگے تو یہ ایسا حال ہو گیا. دیکھو تم زیادہ زیادہ جانور قربان ہو رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دے دیا کرتا تھا. اسے اس کو امام ترمذی, ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام مالک نے موطا میں اور اسی طرح سے امام البیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک خاندان کی طرف سے اس گھر کا بڑا ایک جانور کی قربانی دے دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا کما رہا ہے, کون کتنا کما رہا ہے, یہ اس میں ایشو نہیں ہے. تو ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. سوال یہاں پر ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو زیادہ جانور کی قربانی دینا ہے, چلتا گیا ایسا. کیا ایک, سوال نمبر 15, کیا ایک آدمی کئی جانوروں کی قربانی دے سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں, اگر کسی کی بہت تمنا ہے, وہ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی دینا چاہتا ہو تو دے سکتا ہے. مثلا کسی گھر میں 50-100 لوگ ہیں, بڑی فیملی ایک دم, اور وہ کہیں گے کہ بھائی ہم کاٹیں گے اور ہم ہی کھا لیں گے, بانٹیں گے کیا, جانور ذبح کریں گے, اتنا گوشت تو ہم لوگ ہی ہڑپ کر جائیں گے, ہم لوگ ہی ہضم کر جائیں گے, باہر کس کو کیا دیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ جانور قربان کریں, تو کیا وہ حرام ہے زیادہ جانور قربان کرنا؟ حرام نہیں ہے. صحابی نے جو بات کہی وہ یہ, حتی تباہ الناس, فخر کے طور پر زیادہ جانور قربان کرنا غلط ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی سبب سے, شرعی سبب سے اگر زیادہ جانور قربان کرتا ہے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بکروں کی قربانی دیتے, وانا اضحی بکبشین, اور میں بھی دو بکروں کی قربانی دیتا ہوں. اس کو امام البخاری نے کتاب الاضاحی میں ذکر کیا ہے. معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر ایک سے زیادہ جانور قربان کرتا ہے تو وہ جائز ہے, بلکہ مستحب ہے, اچھی بات ہے, اگر وسعت اللہ نے دی تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کو امام البخاری نے کتاب الاضاحی میں روایت کیا ہے. نمبر 16, کیا مسافر قربانی کر سکتا ہے؟ کیا مسافر پر قربانی لازم ہے؟ پہلے ہم دیکھ کے آئے, جو مسافر نہیں ہے اس پر لازم نہیں ہے, تو مسافر پر لازم ہو سکتی ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی مسافر سفر میں ہے, وہ سفر کی حالت میں کیا قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں, وہ قربانی کر سکتا ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیتہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور کو قربان کیا. ثم قال, پھر مجھ سے کہا, یا ثوبان, اے ثوبان, اصلح لحم هذه, اس جانور کا گوشت ذرا ٹھیک سے کر دے, یعنی ہڈی بوٹی سب جو بھی معاملہ اس کا ہے سب ٹھیک سے کر دے. اصلح لحم هذه فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدینہ, کہتے ہیں میں پھر وہ گوشت جو ہے آپ کو مسلسل کھلاتا رہا, وہ گوشت جو بھی تھا اس میں سے آپ کو کھلاتا تھا, یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹے, یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹے. تو قربانی مدینہ میں ہوئی تھی یا مدینہ کے باہر؟ تو یہ سفر میں تھے اور سفر میں کھاتے رہے کھاتے رہے, یہاں تک کہ کہاں پہنچے؟ مدینہ. تو معلوم ہوا کہ آپ قربانی کے ایام میں کہاں تھے؟ مدینہ سے باہر, یعنی آپ سفر میں تھے. تو اس کو امام مسلم نے اور اس سے امام النووی وغیرہ نے یہی استدلال کیا ہے کہ سفر میں قربانی کر سکتے ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی مسافر اگر قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے. سوال نمبر 17, کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کسی کے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں, دادا نانا, پردادا پرنانا, دادا دادی جو بھی ہیں, ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ تو بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں, اس سال میں اور میری بیوی کی طرف سے ایک جانور ایک جانور, اگلے سال پھر دادا کی طرف سے, اس کے اگلے سال نانا کی طرف سے, جو اس طرح سے کرتے ہیں, اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے, ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی ایسے شخص کی طرف سے مسلمان کی طرف سے جن کی وفات ہو چکی تھی مستقلاً ایک جانور قربان نہیں کیا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ سلف سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے۔ پھر میت کی طرف سے طبعاً قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی، یعنی اگر یہ کرے، بعض علماء نے کہا کہ کوئی آدمی اگر خود اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور اس میں ان کو بھی شامل کر لے جن کی موت ہو چکی ہے، تب تو یہ جائز ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے، سب کا نہیں تو چلتا ہے، اس طرح سے بعض علماء نے کہا ہے، لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا کہ مستقلاً میت کی طرف سے کرنا، میرے علم میں نہیں ہے ایسا۔ یہ اور یہ یعنی دلیل کے اعتبار سے بھی سلف سے نہیں ملتا ہے، بعد میں کسی نے کہا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ چیز ہم کو نہیں ملتی ہے۔ بعض لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحى بالمصلى، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مصلی میں، مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں، اضحى یوم الاضحى کو کہتے ہیں، عید کا دن، قربانی کا دن۔ تو میں نے آپ کو قربانی کے دن مصلی میں، عیدگاہ میں دیکھا۔ فلما قضى خطبته نزل من منبره واتي بكبش، آپ منبر سے اترے، آپ کے پاس ایک بکرا لایا گیا، فذبحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا، وقال اور کہا، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، یہ میری طرف سے ہیں اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، یہ میری طرف سے اور میری امت میں ہر وہ شخص جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے ہے۔ اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی کہ کوئی آدمی، دیکھیے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ نے قربانی مدینہ میں کی، کیا مکہ میں کچھ لوگ فوت نہیں ہو چکے تھے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے علاوہ یعنی کئی اور صحابہ ہیں جو فوت ہو چکے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی تو امت میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اس وقت تھے زندہ، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی وفات ہو چکی تھی، تو یہ عام ہے۔ تو کہا کہ امت میں سب آ جاتے ہیں، زندہ اور میت سب، لہٰذا اس سے ثابت ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اگرچہ روایت صحیح ہے، لیکن اس سے دلیل یہ لینا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر اس سے یہ دلیل لے رہے ہو، ایک کام کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی، ایسا کرو، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور پوری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی، آپ کر سکتے ایزا؟ ساری امت کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ کی امت کہاں ہے؟ آپ کوئی نبی ہو؟ یعنی آپ کیسے اپنی امت کی طرف سے کر، کس کی امت کی طرف سے آپ کرو گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو آپ نے پوری امت کی طرف سے کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی آدمی یہ نہیں بولتا ہے میرے نانا دادا پردادا لکڑ دادا پکڑ دادا جتنے بھی ہیں اوپر تک، سارے مسلمانوں کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں، کوئی کرتا ہے ایسا؟ اور کوئی آدمی کہا کہ جو پیدا ہونے والے ان کی طرف سے بھی ایڈوانس میں، کہ جب نبی کی امت میں آنے والے بھی تو ہیں نا، کیا جو گئے وہ صرف وہی ہیں؟ تو اس سے میت کے لیے دلیل لینا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس سے پوری امت کے لیے دلیل مل رہی ہے، چاہے وہ اس وقت موجود ہو، چاہے آگے آنے والا ہو، چاہے ماضی میں رہ چکا ہو، تو آپ اس کو ماضی والوں کے ساتھ خاص کریں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس سے وہ ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس میں بہتر چیز یہی ہے کہ اس کو یہ مانا جائے کہ یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ آپ ہی کی امت تھی، ہماری کوئی امت نہیں ہے۔ سوال نمبر 18، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ کب تک بال اور ناخن نہ کترے، اور کوئی اگر غلطی سے کاٹ لیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان لہ ذبح یذبحہ، جس کا کوئی جانور ذبح کرنے کا ہو, جس کو وہ یعنی قربانی اس کی دینا چاہتا ہے, فَإِذَا أُحِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ, جیسے ہی ذوالحجہ کا ہلال چاند پہلا دکھائی دے, فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِن أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي, وہ نہ اپنے بال کٹرائے, نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کترے, کب تک؟ جب تک کہ وہ قربانی نہیں کر دیتا, یعنی قربانی کرنے تک, ایک تاریخ سے لے کر اس کو قربانی کرنے تک رکنا پڑے گا. جیسے اس کی قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کاٹ سکتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں قربانی کی وہاں جا کے نائی کے پاس وہ ضروری سمجھتا ہے کہ اب کاٹنا پڑے گا مجھ کو, ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ وہ رکا رہے کب تک؟ قربانی تک. قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب اس کے بعد بال اور ناخن کتر سکتا ہے, چاہے فوراً کرنا ہو چاہے بعد میں ہو, جب بھی ہو, اب وہ آزاد ہو گیا, اب اس کے بعد جب چاہے وہ جو کرنا چاہے کرے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں آدمی کو جس کی قربانی ہے اس نے ناخن اور بال نہیں کترنا چاہیے. بہت سارے لوگ آتے ہیں, داڑھی کاٹ سکتے ہیں کیا؟ داڑھی یہاں داڑھی کا کچھ ہے ہی نہیں ہے, داڑھی تو آپ کو سال میں کبھی بھی نہیں کاٹنا ہے. تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, ان دنوں میں داڑھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جیسے ہی یعنی قربانی ہو گئی پہلے جا کے چہرہ بنا کے آتے ہیں یا چہرہ بگاڑ کے آتے ہیں. آپ سوچیں, تو قربانی کے بارے میں, یہ داڑھی کے بارے میں نہیں ہے, یہ کس بارے میں ہے؟ یہ سر کے بال کترانا یا اسی طرح سے ناخن کاٹنا, تو کوئی آدمی کاٹ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی غلطی سے اس سے پہلے یعنی یاد نہیں رہا اس کو بال یا ناخن کتروائے تو کیا ہے, اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے, بھول سے اگر کر دے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. اگر جانتے بوجھتے کرے تو گناہگار ہوگا, ہوگا, کیونکہ آپ نے کہا نہ کاٹے تو نبی کے حکم کی مخالفت اس نے کی ہے, تو جانتے بوجھتے اگر کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. سوال یہ کہ یہاں پر کیا ایک آدمی مثال کے طور پر گھر میں 10 ممبر ہیں, بیوی شوہر اور بچے, تو کون کون ناخن نہیں کتروائے؟ صرف شوہر قربانی کرنے والا یا گھر کے سارے لوگ؟ علماء نے کہا کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے حکم ہے, یہ نہیں کہ اس کے سارے گھر والوں کے لیے بھی حکم ہو. کیونکہ آپ نے کس کو خطاب کیا؟ جو قربانی دے رہا ہو, یہ نہیں کہ باقی سارے لوگ گھر کے, بلکہ واقعی جو قربانی کر رہا ہے وہ آدمی بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. باقی گھر والے اگر ناخن کاٹتے ہیں, بال کاٹتے ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچے بعض اوقات اسکول والے ہوتے ہیں اور ان کے ناخن وغیرہ بڑے ہو جاتے ہیں, اسکول میں پریشان کرتے ہیں لوگ, تو ان کے لیے حکم نہیں ہے, بلکہ کس کے لیے ہے؟ گھر کے ذمہ دار کے لیے جو قربانی دے رہا ہے. وقت ہے ہمارے پاس, ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں ابھی, ایک تو صورت یہ ہے کہ درس جاری رہے اور عشاء میں تاخیر ہو, اور یہ بہت زیادہ ہے, ابھی تو 20 بھی نہیں ہوئے, ابھی 55 ہونا ہے, 55 یاد آ جائے گا, اتنا لمبا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو جانا ہو, اس لیے کہ بہت سارے بولے ہم پھنس گئے آگے, ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا اتنا لمبا معاملہ ہونے والا ہے, چونکہ مسائل اہم ہیں اس لیے آج اس کو لینا بھی ضروری ہے, تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ عشاء کی نماز ابھی ہو اور اس کے بعد نیچے کھانے کا نظام شروع ہو جائے, جس کو کھانا ہے اور جانا ہے وہ کھا کے جا سکتا ہے, تاکہ اس کی دوسری ذمہ داریاں بھی اس کی ہے تو پوری کر لے, اور کھاتے کھاتے بھی وہ سن سکتا ہے, اور جس کو درس عشاء کے بعد بیٹھنا ہے وہ درس میں بیٹھ سکتا ہے. تو کسی پہ کوئی گناہ نہیں, کوئی کھانے کو گلٹی فیل نہ کرے کہ میں دیکھو اتنے بڑا درس چھوڑ کے میں نیچے کھا رہا ہوں, کوئی بات نہیں ہے, آپ کو پیشگی طور پر اطلاع اس کی نہیں تھی اس لیے آپ مجرم نہیں, اور ہو بھی تو مجرم نہیں ہے, کوئی فرض تو ہے نہیں آپ کے اوپر کہ آپ سنیں. تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہم نماز سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر درس جاری رہے, جو بیٹھنا چاہے بیٹھے اور جو نہیں بیٹھنا چاہے وہ اپنے کھانے سے فارغ ہو کے جا سکتا ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, اور کھا کے آ بھی سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو ابھی روک دیتے ہیں, اذان ہو نماز ہو انشاءاللہ. کب ہے اذان؟ کتنے بجے ہے اذان؟ 7:15 کی ہے یا جماعت 7:15 کی ہے؟ پہلے تو نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو آئیں گے بولیں گے آپ لوگوں نے کیا کر دیا, پہلے نماز کے لیے تو جاری رکھیں درس کو 7:15 تک. ٹھیک ہے, ایز یو وش. اب ہم آتے ہیں چوتھا حصہ, تو بولیں یہ اچھا ہوا تھا چھٹی ہوئی تھی, واپس پھنس گئے ہم لوگ. قربانی کے جانور سے متعلق کیا باتیں ہیں؟ جو جانور ہم قربانی کے لیے چنتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں اور ان کے بارے میں کیا چیزیں دیکھنا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ کل ملا کر 8 جانور ہیں, یعنی 4 جوڑیاں ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یعنی سوال یہ 19واں سوال کہ کن جانوروں کی قربانی دی جائے. یعنی کوئی آدمی کہ میں تو مرغی کی دوں گا, بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو اتنا ہی زیادہ گوشت ہوگا, کیا کریں گے, چکن کریں گے ہم لوگ. تو کوئی آدمی کر سکتا ہے اور بولیں گے اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کا نام لینا, بکرے پہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر, چکن پہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر, تو بہت زیادہ بسم اللہ اللہ اکبر ہوگا, بہت ثواب ملے گا. اور بہت سارے لوگ کھائیں گے, زیادہ گوشت آئے گا. تو کوئی آدمی ایسا کرنا چاہے تو صحیح ہے؟ نہیں ہے. یا کوئی آدمی کہے میں یعنی فلاں جانور کی ہرن کی قربانی دوں گا تو یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ جو جانور متعین ہیں انہیں کی قربانی دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 8 ازواج, اللہ نے جو جانور بتائے ہیں وہ کون سے جانور ہیں؟ اللہ نے فرمایا سورہ الانعام میں اللہ نے فرمایا 8 ازواج, یہ 8 جوڑیاں ہیں, یعنی 8 جانور ہیں جو جوڑی والے ہیں. کیسے؟ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین, کہ ضأن میں سے 2 معز میں سے 2. ضأن کہتے ہیں بھیڑ کو, مینڈا جس کو آپ بولتے ہو, دمبا جس کو آپ کہتے ہو. تو یہ 2 ضأن میں سے, بھیڑ میں سے, اور 2 بکریوں میں سے. 2 کیسے؟ بکرا بکری اور بھیڑ اور اس کی جو ہے انثا جوڑی اس کی. اور اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین, اونٹ میں سے بھی 2 اور اسی طرح سے, یعنی اونٹ اونٹنی, اور اسی طرح سے گائے میں سے بھی 2, گائے اور بیل. تو یہ کل ملا کے قربانی کے 8 جانور ہیں. تو ان 8 جانوروں کی ہی قربانی دی جاتی ہے. ان کے علاوہ کوئی آدمی چکن وغیرہ کچھ کرے تو یہ ہوگی قربانی؟ اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. سوال نمبر 20, اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یعنی بعض علاقوں میں گائے کی قربانی لیگلی منع ہے. تو کوئی آدمی خواہ مخواہ اپنے لیے گائے کی قربانی کر کے مصیبت مول نہ لے, وہ اپنے علاقے میں دیکھے کہ قانون وغیرہ کا کیا معاملہ ہے, اس حساب سے وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے. کیا کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرے, لیکن قانونی اعتبار سے اس کو کوئی پرابلم نہ آئے اس کا خیال رکھے. تو 20واں سوال یہ ہے کہ اونٹ, گائے, بکری وغیرہ میں سے کون سا جانور افضل ہے؟ ان میں سے کیا افضل ہے؟ کون سا بڑا جانور, چھوٹا جانور, کیا ہے؟ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی ہو, لیکن اونٹ ہمارے یہاں ہیں, اس کی قربانی یہاں نہیں ہوتی ہے. تو یہ میں عالمی اعتبار سے درس دے رہا ہوں. کسی ملک میں ایک جانور ممنوع ہو سکتا ہے, دوسرا جائز ہو سکتا ہے. تو عرب میں عام طور سے یہ جانور پائے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی بھی جانور کی قربانی وہاں منع نہیں ہے. تو میں عرب کے پس منظر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کسی کو اگر لگتا ہو کہ یہ الیگل بھی چیزیں اس میں ذکر کر رہے ہیں, میں اس پس منظر میں بول رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ, کہ جب جمعہ کا دن ہو, وقفت الملائکۃ علی باب المسجد, فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, یکتبون الاول فالاول, پہلا, اس کے بعد, اس کے بعد. اس طرح سے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں مختلف اوقات میں فرشتے ان کا نام لکھتے رہتے ہیں, فرشتے ان کا نام لکھتے ہیں. ومثل المهاجر كمثل الذي يهدي بدنا, سب سے پہلے پہل آنے والوں کا معاملہ کیسا ہے؟ جو مسجد میں سب سے شروعات کے پہلے لیول پہ آتے ہیں, اوقات کی ساعت ہوتی ہیں جمعہ کی, تو پہلی ساعتوں میں آنے والے کی مثال کیسی ہے؟ ایسی جیسے کوئی آدمی اونٹ کو اللہ کے تقرب کے لیے پیش کرے, چاہے قربانی کے لیے ہو چاہے صدقے کے لیے ہو. یہدی بدنا, ابن حجر کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ صدقے کے لیے دے, صدقے کے طور پر اونٹ صدقہ کرے, اللہ کی راہ میں ایک اونٹ دے, اس کی مثال ایسی ہے. 2, ثم کالذی یہدی بقرہ, دوسرا, اس کے بعد آنے والا ایسا جیسا گائے بیل, یہ کیا کرے؟ صدقہ کرے. ثم کبشن، پھر اس کے بعد جو بکری صدقہ کرے، ثم دجاجتن، پھر وہ جو مرغی صدقہ کرے، ثم بیضتن، پھر وہ جو انڈا صدقہ کرے۔ تو پہلے لیول پہ کون ہوا؟ اونٹ، پھر گائے بیل، پھر بکرا بکری، پھر مرغی مرغا، پھر اس کے بعد انڈا انڈائی۔ آپ بولیں گے انڈا کا مؤنث کیا ہے؟ انڈا ایک ہی ہوتا ہے، اس میں سے دو نکلتے ہیں، مرغا مرغی۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر فضیلت زیادہ کس کو دی گئی؟ اوپر گائے بیل کے مقابلے میں اونٹ کو، اس کے بعد گائے بیل آ رہا، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ بکرا بکری۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اس میں افضل قربانی کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ اونٹ ہے، پھر گائے بیل ہے، اس کے بعد بکری ہے۔ تو بعض علماء نے اس طرح سے اس کو فضیلت دی ہے کہ زیادہ افضل کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ وجہ اس کی انہوں نے ذکر کی کہ اونٹ میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ گوشت ہوتا ہے اور زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ مقصود گوشت کی تقسیم ہے، تاکہ لوگ اس کو کھائیں، اور یعنی اس میں بھی ایک جان ہے، اس میں بھی ایک جان ہے، لیکن اس میں گوشت کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اونٹ زیادہ افضل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکرے قربان کیے تھے، اس لیے کیا افضل ہے؟ بکرا افضل ہے، بکرا افضل ہے۔ تو اس طرح سے دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے، لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بکرے کی قربانی دی ہے؟ اگر صرف اس کی قربانی ہوتی تب سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اس کو فضیلت دی جائے، آپ نے تینوں کی قربانی دی ہے، اونٹ کی بھی، گائے بیل کی بھی، اور بکرے کی بھی۔ اس اعتبار سے فضیلت میں زیادہ راجح قول دکھائی دیتا ہے کہ اونٹ کی قربانی افضل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں۔ سوال نمبر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی دی ہے؟ نمبر 1، اونٹ کی قربانی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر یوم الاضحی بالمدینہ قال وقد کان اذا لم ینحر یذبح بالمصلی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نحر کیا قربانی کے دن۔ نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، اور ذبح کہتے ہیں اونٹ کے علاوہ کی قربانی کو۔ یہ عربی میں لفظ ہے، نحر کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اونٹ کی قربانی کے لیے نحر۔ تو آپ نے اونٹ کی قربانی دی مدینہ میں اضحیٰ کے دن، اور کہتے ہیں وقد کان اذا لم ینحر یذبح بالمصلی۔ اگر آپ اونٹ کی قربانی نہیں دیتے تو آپ مصلی میں، عیدگاہ میں ذبح کر لیتے ہیں۔ تو ذبح اور نحر کیا ہے؟ دونوں الگ ہیں۔ اگر اونٹ کی قربانی نہیں دیتے تو پھر گائے بیل یا بکرا بکری یا بھیڑ کی قربانی آپ دے دیا کرتے، لیکن پرائمری کیا ہوتا تھا؟ پرائیورٹی کیا ہوتی تھی؟ اونٹ کی قربانی۔ تو اس حدیث سے بات سامنے آتی، اس کو امام البخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور الفاظ نسائی کے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس کے الفاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کانا اذا لم ینحر یذبح، نحر نہیں کرتے تھے تو آپ ذبح کرتے تھے۔ گائے بیل کی قربانی، حضرت عائشہ کی حدیث میں آپ فرماتی ہیں، فلما کنا بمینا، جب ہم مینا میں تھے، اتیتو بلحم بقر، میرے پاس بیل کا گوشت لایا گیا، فقلت ما ھذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالوا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے بیل کی قربانی دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گائے بیل کی قربانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس صنف کی قربانی بھی ثابت ہے، صرف اونٹ نہیں۔ اس کو امام البخاری نے اضاحی میں روایت کیا ہے۔ 3، بکرے کی قربانی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین یسمی ویکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکروں کی قربانی دی، آپ نے ان پر اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی۔ اس کو امام البخاری، مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ان تینوں روایتوں میں اونٹ کی قربانی بھی ہے، اور گائے بیل کی قربانی بھی ہے، اور اسی طرح سے بکری کی قربانی بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ تینوں بھی قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح سے 22واں سوال، کیا گائے اور اونٹ میں حصہ لینا درست ہے؟ اور اس کے بالعکس کیا آپ بکری میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تو میرے علم میں تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بکری میں حصہ لینا چاہیے، کہ میں پائے لیتا تو منڈی لے اور دم کس کے، اور دم اس کو دے دو، تو ایسا حصہ بکروں میں یا بکریوں میں بھیڑ میں نہیں ہوتا ہے۔ حصہ کس میں ہوتا ہے؟ بکرے کے علاوہ جانوروں میں ہوتا ہے، بھیڑ کے علاوہ جانوروں میں ہوتا ہے، بڑے جانوروں میں ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو اضحیٰ آ گئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں بھی قربانی ہے، دوسری دلیل یہاں بھی مل رہی ہے ہم کو۔ تو اضحیٰ کا دن آ گیا، فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ وفی الجزور عشرۃ، تو ہم نے یعنی گائے میں 7 لوگوں نے حصہ لیا اور اسی طرح سے اونٹ میں 10 لوگوں نے حصہ لیا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ گائے، بیل اور اونٹ، اونٹنی ہی میں حصہ ہوتا ہے، یہ دو جانور ہیں جس میں حصہ ہوتا ہے۔ تو گائے میں کتنے حصے ہوئے؟ 7، اور اونٹ میں 10۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت اور صحیح ہے۔ مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ ہم نے اونٹ میں بھی 7 حصے لیے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے تو 7 آدمی شریک ہو جائے، چاہے تو اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو جائیں۔ اور مسلم کی چونکہ زیادہ صحیح روایت ہے تو 7 کی روایت راجح ہوگی۔ تو گائے اور بیل اور اونٹ اور اونٹنی سب میں کامن کیا ہے؟ 7 حصے لینا، یہ زیادہ راجح ہے کہ 7 حصے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بکری، بکرا اور بھیڑ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں؟ 3 بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک پورا جانور لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، پورا جانور ہی انہوں نے ذبح کیا ہے۔ 23واں سوال، اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا تھا اس حدیث کو۔ 23واں سوال اور آخری سوال اس مجلس کا یہ ہے کہ کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خصی کرنا جانور کو یہ عیب ہوتا ہے۔ خصی جانور آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یعنی خصیتین اس کے نکال لیے جاتے ہیں جانور کے، ٹیسٹیکلز جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، تو اس جانور کے، بکرے کے، وہ نکال دیے جاتے ہیں، تو اس کو خصی جانور کہتے ہیں۔ تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیب ہے اس میں، اور عیب دار جانور قربانی کے لیے نہیں چلتا ہے، اس لیے اس کی نئی قربانی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اذا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترا کبشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو آپ 2 بکرے خریدتے۔ کیسے بکرے؟ عظیمین، بھاری بھرکم، بڑے، عظیم۔ سمینین، موٹے تگڑے، یعنی ہائٹڈ تھے وہ، عظیم۔ اور کیسے؟ ہائٹڈ لیکن مریل نہیں، موٹے تگڑے ایک دم۔ سمینین، سمین اس کو کہتے ہیں جو موٹا ہو ایک دم، اس میں وزن، اس میں گوشت زیادہ ہو۔ اقرنین، 2 سینگ والے۔ املحین، سفید، جس میں کچھ کالے پیچز بھی ہوں، کالے دھبے اس میں ہوں، پاؤں میں، گھٹنوں میں، آنکھوں کے اطراف اس میں تھے۔ املحین، املحین یعنی ایسے سفید اور جس میں کالے پیچ ہوں۔ موجوعین، بعض روایت میں موجعین کا لفظ آیا ہے، موجوعین کہتے ہیں ایسے کو جو خصی ہو۔ تو دونوں بکرے کیسے تھے؟ خصی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی بکرے ذبح کیے۔ اس کو ابن ماجہ اور امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خصی بکرے جائز ہیں، بلکہ خصی بکرے مستحب ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور ذبح کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس مجلس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلی مجلس میں ہم اور بھی اس کے مسائل دیکھیں گے، بچے ہوئے مسائل اس کے بعد مکمل کریں گے۔ جو شریک ہونا چاہتا ہے اگلی مجلس میں، ٹھیک ہے، جو جانا چاہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ھدیٰ۔ پچھلی مجلس میں قربانی سے متعلق کچھ مسائل ہم نے دیکھے، اس مجلس میں مزید مسائل جو اس سلسلے میں باقی ہیں یہ مسائل ہم دیکھیں گے۔ 24واں سوال یہ ہے کہ کیا بکرے کی بجائے بکری کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یصح التضحیۃ بالذکر وبالانثی بالاجماع وفی الافضل منہما خلاف، کہ قربانی دینا چاہے بکرا ہو یا بکری ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی بھی جانور چاہے وہ اونٹ ہو یا بکری وغیرہ ہو، اس پر اجماع ہے کہ ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ وفی الافضل منہما خلاف، لیکن ان میں افضل کیا ہے اس میں خلاف ہے، یعنی علماء نے کہا کہ افضل کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس میں خلاف ہے، لیکن اس میں کوئی خلاف نہیں کہ بکری کی یا اونٹنی کی یا گائے کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ 25واں سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہے، آپ فرماتے ہیں، لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ کے سوا جانور کو ذبح مت کرو، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، الا یہ کہ تمہارے لیے تنگی ہو جائے پھر تمہیں جذعہ بھیڑ میں سے ذبح کرنا پڑے۔ تو مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جو تقریباً ایک سال کا بکری میں سے ہو چکا ہو، اور جذعہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں جو اس سے کم کا ہو، یعنی ایک سال سے کم کا ہو۔ یہ حدیث امام مسلم کی ہے۔ اس سلسلے میں ابن الملک کہتے ہیں، المسنۃ ہی الکبیرۃ بالسن، مسنہ سن کی وجہ سے ہے، عمر کی وجہ سے، سنہ یا عمر سن کو کہتے ہیں، یا اسی طرح سے دانتوں کو بھی سن کہتے ہیں۔ تو المسنۃ ہی الکبیرۃ بالسن، عمر کے اعتبار سے بڑے جانور کو مسنہ کہا جاتا ہے۔ فمن الابل التی تمت لها خمس سنین، اونٹ میں سے وہ جانور ہے جس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، ودخلت فی السادسہ، اور جو 6ٹے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ ومن البقر التی تمت لها سنتان ودخلت فی الثالثہ، اور گائے بیل میں سے وہ جانور ہے جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور وہ 3رے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ ومن الضأن والمعزی ما تمت لها سنة، انتہا۔ کہتے ہیں اور بھیڑ میں سے اور بکری میں سے وہ جانور ہے جس کو مسنہ کہا جا سکتا ہے جو 1 سال کا ہو چکا ہو اور جو 2رے سال میں داخل ہوا ہو۔ عون المعبود کی شرح، یہ سنن ابی داود کی شرح ہے، اس میں بات موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ 5 سال کا چاہیے، گائے بیل یہ 2 سال کے چاہیے، اور بکرا بکری یا بھیڑ یہ 1 سال کا چاہیے، اس سے کم کا جانور مسنہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے جانور کی عمریں بھی ہم کو معلوم ہو گئیں کہ کون سا جانور کس عمر کا ہونا چاہیے جو قربانی کے لیے ضروری ہے۔ عقیقے میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن قربانی میں عمر کی شرط ہے۔ 26واں سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے کیسا جانور جائز نہیں، یعنی جانور جو بھی ہوتا ہے وہ کیسا جانور ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربعۃ لا یجزین فی الاضاحی، 4 جانور ہیں جو قربانی میں جائز نہیں یا ٹھیک نہیں، ان سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ العوراء البین عوروہا، ایسا جانور جو آنکھ کا کانا ہو، آنکھ اس کی ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہیں ہو، اور اتنا اس کی آنکھ میں عیب ہو جو واضح طور پر دکھائی دیتا ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی خامخواہ اس کی آنکھ میں گھورنا شروع کریں کہ دیکھیں اس کی آنکھ پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دم دیکھتے ہی معلوم ہوئے کہ اس کی آنکھ ایک خراب ہے، تو ایسا جانور قربانی میں نہیں چلتا ہے۔ والمریضۃ البین مرضھا، ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، جانور ایک دم بیمار ہو۔ والارجاء البین ضلعھا، کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑانا بالکل واضح ہو، یعنی بالکل دکھائی دیتا ہو کہ اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، یہ خراب ہے. العجفاء التي لا تنقي، اور ایسا جانور جو اتنا کمزور ہو کہ اس میں بالکل ہی گوشت نہیں نکلنے والا، ان کو معلوم بالکل اس میں ہڈی آئی ہیں، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے نہیں چلتا ہے جس کی ہڈی میں گودائی نہ ہو، بالکل کمزور جانور ہو. اس کو امام مالک نے موطأ میں، امام احمد نے مسند میں، اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب میں حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ بھی کتابوں میں حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چار قسم کے جانور ہیں جو صراحت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، یہ جانور نہیں چلتے ہیں، کہ آنکھ کا کانا ہو اور لنگڑا ہو اور بیمار ہو، بیماری اس میں کچھ ہو، یا اسی طرح سے کمزور جانور ہو، یہ چار جانور نہیں چلتے ہیں. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا کان کٹا ہوا جانور چلتا ہے جس کے کان میں عیب ہو یا سینگ میں عیب ہو، کیا ایسے جانور چلتے ہیں؟ اس سلسلے میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جانور کی آنکھیں اور اس کے کان اچھی طرح سے دیکھ لیں. اس کو امام النسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر جانور کے کان میں کوئی عیب ہو تو وہ قربانی کے لیے نہیں چلتا ہے، اس طرح کی کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے. اسی لیے شیخ عثیمین اس سلسلے میں کہتے ہیں، وہ اما ما يتعلق بمقطوعة الاذن ومقطوعة القرن، جہاں تک کہ ایسا جانور جس کے کان میں یا سینگ میں عیب ہو، کان کٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، فصحیح انہا جائزۃ مجزئۃ لیکنہا مکروہ، اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ ایسا جانور قربانی میں چلتا ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان میں کان کٹا ہوا ہو، کان میں سوراخ وغیرہ ہو، ایسا جانور قربانی میں جائز ہے، لیکن ایسا جانور قربان کرنا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، پسند نہیں، اچھا نہیں ہے. لأنها ناقصۃ الخلقۃ وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ایسا جانور ذبح کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بناوٹ کے اعتبار سے ناقص جانور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے دیکھ لیں. ای ان نطلب شرفہما وکمالہما، کہ کان کے اعتبار سے اور آنکھ کے اعتبار سے بہتر جانور ہونا چاہیے، خراب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کے کانوں میں کوئی عیب ہو تو قربانی میں وہ چل تو جائے گا لیکن ٹھیک نہیں ہے. یہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 40 پر شیخ عثیمین نے بات کہی ہے. سوال یہ ہے، 28 سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے مہنگا جانور افضل ہے یا موٹا تازہ، کیسا جانور افضل ہے؟ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ جانور بھاری بھرکم ہو، گوشت اس میں زیادہ نکلتا ہو، تو یہ زیادہ افضل ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں لوگوں کا فائدہ زیادہ ہے. اور اگر کوئی آدمی افضل ترین جانور اللہ کے لیے تقرب کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے جس میں اس کا زیادہ مال لگا ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی بہتر ہے، لیکن زیادہ صحیح دکھائی دیتا ہے کہ جس میں زیادہ فائدہ لوگوں کا ہے اور عیب جانور میں نہ ہو تو جانور زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو آدمی اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، تو یہ تقوی دلوں کے تقوی کے اعتبار سے زیادہ بہتر چیز ہے، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. یہ سورہ الحج کی آیت ہے. اس آیت کی تفسیر میں مجاہد جو تابعی ہیں کہتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ تعظیم سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں استعظام البدن واستسمانها واستحسانها، اس میں تین چیزیں انہوں نے بیان کی کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے وہ عظیم ہونا چاہیے، بھاری بھرکم، اور اس میں گوشت زیادہ نکلنا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، اور یہ اچھی قسم کا جانور ہونا چاہیے، اعلیٰ جانور ہونا چاہیے، گھٹیا قسم کا جانور نہیں ہونا چاہیے. تو بھاری بھرکم ہو، اچھا اس کا قد اچھا ہو، جانور بڑا جانور ہو، اور موٹا تازہ ہو، اور اس کے اندر یعنی عیب نہ ہو بلکہ وہ خوبیوں والا بہتر اعلیٰ قسم کا جانور ہونا چاہیے. یہ تفاسیر میں آپ کو تفسیر میں کثیر میں یا دوسری ابن جریر الطبری کی تفسیر میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں سمعت ابا امامہ ابن سہل، میں نے ابو امامہ ابن سہل صحابی ان سے سنا، قال انہوں نے کہا کنا نسمن الاضحیہ بالمدینہ، ہم مدینہ میں اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے، وکان المسلمون یسمنون، اور عام طور سے مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو وہ کھلا پلا کے موٹا تازہ کرتے تھے، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کا عام طرز یہ تھا کہ قربانی کے لیے جانور کو موٹا تازہ کرتے تھے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے لیے بہتر جانور وہ ہے جس میں زیادہ گوشت نکلنے والا ہو، اس اعتبار سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ افضل جانور وہ ہے جو موٹا تازہ ہو، جس میں زیادہ گوشت نکلتا ہو۔ اب اگر یہ دونوں باتیں اس میں جمع ہو جائیں کہ اچھے قسم کا جانور ہو، اعلیٰ قسم کا ہو جس کی قیمت زیادہ ہو، اور بھاری بھرکم ہو جس میں گوشت زیادہ ہو، تو یہ اور بھی اچھا ہے کہ دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئیں۔ 29واں اس میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی قربانی کا جانور کھو جائے یا مر جائے تو کیا دوبارہ اس کو قربانی کا جانور خریدنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں جواب یہ ہے کہ اگر کسی کا قربانی کا جانور کھو جائے یا مر جائے تو اس پر قربانی کے لیے نیا جانور خریدنا لازم نہیں ہے، کیونکہ فی نفسی ہی قربانی اس پر لازم نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے۔ اگر وہ خرید کر دوبارہ جانور خریدتا ہے اور اس کی قربانی دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس پر لازم ہے نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ واپس سے وہ جانور خریدے۔ اگر اس کا جانور کھویا ہوا مل جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی بھی قربانی دے دے، اگر وہ اس کی قربانی نہیں دیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا من اہدا بدنتن ثم ضلت او ماتت، جس نے قربانی کے لیے جانور لیا ہو اور وہ جانور ضلت کھو جائیں او ماتت یا مر جائیں، فانہا ان کانت نذرا ابدلہا، اگر وہ قربانی اس کی جو کرنے والا تھا اس جانور کی وہ نظر کی قربانی تھی، منت اس نے مانی تھی، نظر تھی اس کی کوئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ جانور بدل کے پھر اس کی قربانی کرے، اس لیے کہ نظر کا پورا کرنا واجب ہے۔ وہ ان کا نہ تطوع ف ان شاء ابدلہا و ان شاء ترکہا، اگر وہ قربانی اس کی نفل تھی فرض نہیں تھی تو اگر چاہے تو وہ اس کو بدل دے اور چاہے تو وہ نہ بدلے، یعنی کسی نے ارادہ کیا میں اللہ کے لیے کچھ قربانی کرنا چاہتا ہوں، اب اگر کھو جائے جانور یا مر جائے، اگر دوبارہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ نظر اس کی نہیں ہے، واجب اس پر نہیں ہے۔ اس کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ تمیم ابن حویب الازدی کہتے ہیں ضلت اضحیتی قبل ان اذبحہا، کہ میری قربانی کا جانور کھو گیا اس سے پہلے کہ میں اس کو ذبح کروں، قربانی سے پہلے وہ کھو گیا، فسألت ابن عباس، میں نے ابن عباس سے، فسألت ابن عباس، انہوں نے ابن عباس سے اس کو پوچھا، فقال لا يضرك، ابن عباس نے کہا لا يضرك، یعنی اگر تیرا جانور کھو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، یعنی اگر کسی کا قربانی کا جانور کھو جائے اور وہ قربانی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اس کو امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ میں ذکر کیا ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 10 پر۔ کیا ایک جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے؟ ایک تیر میں دو شکار، کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ جانور میں قربانی بھی کرتا ہوں اور میرے بیٹے کا عقیقہ بھی یا میرا بھی عقیقہ یا فلاں کا عقیقہ کر لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے، اور اس طرح سے دو مستقل الگ الگ نیتیں، دیکھیے آپ مثال کے طور پر دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں الگ ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی قربانی جانور کی کر رہا ہے تو قربانی میں ایک ہی جانور ہوتا ہے، لیکن عقیقہ میں لڑکا ہو تو دو اور لڑکی ہے تو ایک ہوتا ہے، اس کا ایک مستقل الگ قانون ہے، قربانی کا وہ قانون نہیں ہے۔ مرد قربانی کرے یا عورت قربانی کرے، ایک ہی جانور ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ شریک کر لینا یہ سنت سے ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی وہ رد ہو جائے گی۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ لہذا اس مسئلے میں آدمی یاد رکھے کہ وہ ایک جانور میں قربانی اور عقیقہ نہ کرے۔ اب اس میں آگے ایک اور فصل ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے وقت سے متعلق کیا مسائل ہیں، قربانی کب کرنا چاہیے اور کن دنوں میں قربانی ہوتی ہے، قربانی کے کتنے دن ہیں، قربانی کے کل ملا کر چار دن ہیں۔ ایک تو قربانی کا دن جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور اس کے بعد تین دن ایام التشریق کے، امام الشافعی وغیرہ اس کے قائل ہیں، اور اس کے لیے حدیث بھی دلیل میں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، قربانی کے صرف تین دن ہیں، یعنی ایک عید کا دن اور اس کے بعد دو دن۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، آدمی اگر اختلاف سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کے دن اور اس کے بعد کے دو دنوں کے اندر قربانی کر لے تو اختلاف سے نکل سکتا ہے، لیکن صحیح قول اس میں یہی ہے کہ قربانی کے بعد، عید کے دن کے بعد بھی تین دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور جبیر ابن مطعم سے روایت موجود ہے کہ وَكُلُّ اَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، ایام التشریق سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ ایام التشریق کون سے ہوتے ہیں؟ عید کے دن کے بعد کے تین دن، 11، 12، 13، یہ ایام التشریق ہیں، یہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، با صحابہ کا بھی اس کے مطابق فتویٰ ہے، حضرت علی وغیرہ سے بھی اس بارے میں روایت آئی ہیں۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کا دن اور اس کے بعد کے تین دن، یہ چار دن قربانی کے ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا اور بعض علماء نے اس کا جواب بھی دیا ہے تفصیل سے، اس کو شیخ رئیس الاحرار کی کتاب آدمی دیکھ سکتا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ بہرحال مسئلہ نمبر 32، قربانی اتنے دن اگر ہے، چاہے تین دن ہو یا چار دن ہو، ان میں افضل دن قربانی کا کون سا ہے؟ جواب یہ ہے کہ افضل دن قربانی کا وہ ہے جس دن عید منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن افضل دن ہے۔ اس کے علاوہ دن بھی قربانی کر سکتا ہے لیکن یہ دن افضل ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے سنا، آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر۔ اس دن، عید کے دن آپ نے نماز پڑھی، عید کی، اور خطبہ دیا، اور کہا سب سے پہلا کام اس دن ہم یہ کرتے ہیں ہمارے اس عید کے دن میں، ان نصلی، اس دن نماز پڑھتے ہیں، ثم نرجع فننحر، پھر لوٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پا لی۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنا، یعنی عید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد جا کے قربانی کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کے دن میں بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ عید کا دن اور اس کے بعد، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر آدمی دیکھے کہ بعد کے دنوں میں قربانی کرنے سے فقراء کا زیادہ فائدہ ہے، اپنی قربانی کو مؤخر بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن افضل دن کون سا ہے؟ عید کا دن افضل ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 33۔ تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ بھی دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ پہلے کس کو ذکر کیا اللہ نے؟ نماز کو، اور اس کے بعد قربانی ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ پہلے نماز ہے، پھر اس کے بعد قربانی ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم نحر، نحر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا۔ فقال لا یضحین احد حتی یصلی، تم میں سے کوئی بھی آدمی نماز پڑھنے تک قربانی نہ کرے، نماز پڑھنے تک قربانی نہ کرے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی نماز سے پہلے قربانی کرے، اگر کوئی کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کو قبلہ مانتا ہے، فلا یذبح حتی ینصرف، وہ اس وقت تک کہ ذبح نہ کرے جب تک کہ نماز سے پھرتا نہیں ہے، ان نماز سے پلٹنے تک قربانی کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نماز کا لفظ آ رہا ہے، تو نماز کے بعد قربانی کرے یا نماز کے بعد خطبہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن جمعہ کی ترتیب نہیں ہوتی ہے کہ خطبہ اور نماز، بلکہ عید کے دن ترتیب کیا ہوتی ہے، نماز اور اس کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا چاہیے یا خطبے کے بعد کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کیا دلیل ہے؟ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن یوم النحر آپ نے نماز پڑھی، خطبہ دیا اور ذبح کیا۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی عید کی نماز پڑھے، خطبہ اٹینڈ کرے، اس کے بعد میں ہی ذبح کرے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا اور مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ میں روایت موجود ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری دین کے سلسلے میں کتنی زیادہ موجود ہے، ہر ہر چیز ہے۔ پھر آدمی کہے کہ قرآن حدیث میں سب ہے، کیا بتاؤ ہم کو؟ آپ بتائیے، اتنا سب کچھ قرآن و سنت میں موجود ہے، آدمی کو چاہیے کہ واقعی وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے۔ تو یہ 34 سوالات ہوئے۔ سوال نمبر 35، جو غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلسلے میں جواب میں ہے، آپ نے فرمایا، من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی وہ واپس سے قربانی دہرائے، یعنی اسی جانور کو نہیں، دوسرا جانور، کیونکہ وہ تو گیا، ابھی اس کی قربانی ہو گئی۔ فلیعد کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی قربانی کا عمل دوسرے جانور پر دہرائے۔ تو آپ نے فرمایا، من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی وہ واپس سے قربانی کریں۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جندب ابن سفیان البجلی کہتے ہیں، صحابی ہیں، ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم، ہم نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی عید کے دن، قربانی کی۔ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ فَلَمَّا انصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پایا کہ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے۔ فقال من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانها اخرى، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تھی وہ اس کے بدلے میں ایک دوسرا جانور قربان کرے۔ ومن کان لم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اسم اللہ، اور جس نے ہماری نماز پڑھنے تک قربانی نہیں کی تھی وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کرے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے، جس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کی تھی آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ واپس سے دوسرا جانور قربان کرے، ہاں جس نے اب تک نہیں کیا تھا اب وہ کیا کرے، اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔ تو جو غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کو چاہیے کہ وہ واپس سے قربانی کرے۔ سوال نمبر 36، کیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا صرف دن میں ہی کرنا چاہیے؟ کیا کوئی آدمی رات میں اگر قربانی کرے تو چلتا ہے یا صرف دن میں ہی کرے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحی لیلاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب التلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں کہ وفیہ سلیمان ابن سلمہ الخبائری وہو متروک۔ اس حدیث کی سند میں سلیمان ابن سلمہ الخبائری راوی ہے، اور یہ راوی متروک ہے، محدثین نے اس سے حدیث لینا ہی چھوڑ دیا، اتنا برائی ہے۔ تو اس حدیث سے دلیل لینا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین اس سلسلے میں کہتے ہیں ولا یکرہ الذبح فی اللیل لانہ لا دلیل علی الکراہ، رات میں قربانی کرنا مکروہ برا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے برا ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے منع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ والکراہ تو حکم شرعی یفتقر الی دلیل، کسی چیز کا برا ہونا یا اچھا ہونا، کسی چیز کو برا کہنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، اور یہاں دلیل موجود ہے نہیں ہے۔ اس کو احکام الاضحیہ والذکاہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ یجوز، لیکن یہاں سوال یہ ہے، ٹھیک ہے رات میں قربانی کر سکتے ہیں، افضل کیا ہے، دن میں یا رات میں ہے، افضل دونوں میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ یجوز ذبح الاضحیہ، کہ جائز ہے ذبح کرنا، قربانی کرنا، فی الوقت لیلا و نہارا، دن میں بھی اور رات میں بھی، کسی بھی وقت میں۔ والذبح فی النہار اولا، اور دن میں قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ذبح کیا، آپ فارغ ہوئے اور آپ قربانی آپ نے کی ہے، آپ سے رات میں قربانی کرنا یعنی ثابت نہیں ہے۔ تو دن رات میں کہیں منع نہیں ہے، آدمی ان دنوں میں قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ سارے ایام و تشریق ذبح کے دن ہیں، آپ نے منع نہیں کیا کہ دن میں کرو رات میں مت کرو، آپ نے ایسا نہیں کہا۔ تو اس میں کوئی منع ہی نہیں ہے، رات میں بھی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ عمل نبی کا کہاں ہے، دن میں ہے، تو افضل دن میں کرنا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ذبح کرنے کے طریقہ، جگہ وغیرہ سے متعلق کیا احکام ہیں۔ سوال نمبر 37، قربانی کہاں کرنا چاہیے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح اور نحر مصلی میں کرتے تھے، مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں۔ ذبح کرنا کا مراد یہ ہے کہ گائے، بیل، بکری، بکرا، بھیڑ، جو بھی ہوتے ہیں جانور، یہ ذبح کرنا اس کو کہتے ہیں۔ نحر کرنا کہتے ہیں اونٹ اور اونٹنی، تو اس کو نحر کہتے ہیں اور اس کو ذبح کہتے ہیں۔ تو آپ چاہے ذبح کرنا ہو یا نحر کرنا ہو، آپ سب کا سب مصلی میں، عیدگاہ میں کرتے تھے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں ذبح کرنا افضل ہے۔ لیکن کیا دوسری جگہوں پر، گھر کے دروازے پر یا اپنی گلی کوچوں میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کہیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اس سلسلے میں ہمارے لیے رہبری دیتی ہے، آپ نے فرمایا کل عرفت موقف، عرفہ پورا کا پورا موقف ہے، وقوف کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، حاجیوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ وکل منا منحر، اور منا پورا کا پورا قربانی کی جگہ ہے۔ وکل المزدلفہ موقف، مزدلفہ سب کا سب وقوف کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، ٹھہر سکتے ہیں وہاں پر۔ وکل فجاج مکہ طریقۃ و منحر، اور مکہ کی ہر گلی راستہ بھی ہے، مکہ کا ہر فجاج، فجاج راستے کو بھی کہتے ہیں، مکہ کا ہر راستہ آنے کے لیے راہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ منحر بھی ہے، قربانی کی جگہ بھی ہے۔ مکہ کے کسی بھی راستے پہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، کہیں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، گلی کوچوں میں جہاں چاہے آپ قربانی۔ تو آپ نے اس میں کوئی قاعدہ رکھا نہیں کیا یہاں قربانی کرنا چاہیے، یہاں قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اپنے عیدگاہ میں قربانی نہ کرتے ہوئے اپنے گھر پر اپنا جانور قربان کرے، کوئی منع نہیں ہے، افضل عیدگاہ میں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، اب وہاں جگہ بھی نہیں ہوتی قربانی کرنے کی، تو اس میں مطلب آدمی کو اختیار ہے، اگر عیدگاہ میں چاہے تو وہاں کرے، چاہے تو اپنے گھر کے پاس کرے، یا کہیں بھی کرے۔ اس کو یعنی امام ابو داؤد نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنا جانور کہیں کسی اور کو دے سکتا ہے کہ تم اس کو قربانی وہاں اس کی کرو، کسی اور علاقے میں اگر قربانی اس کے جانور کی ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آگے اس سلسلے میں آئے گا۔ 38، ذبح کی کیفیت کیا ہے، کیسے ذبح کرنا چاہیے اور اس کی کیا دعا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکروں کی قربانی دی جو املح تھے، املح سفید رنگ تھا اور کالے دھبے اس پر تھے. فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر, میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردن پہ, یہاں جو ہے گردن اور یہاں جو ملتا حصہ, اس پہ آپ نے اپنا قدم رکھا, اور یسمی ویکبر, آپ نے بسم اللہ کہا اور تکبیر کہی. فذبحهما بيده, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا ہے. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ جانور کو لٹایا جائے, بکری کو لٹایا جائے, اور اس پر آدمی اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھے, قدم رکھے, گھٹنا رکھے, جیسا بھی, اور اس کو جو ہے آدمی ذبح کرے, اور اس میں تسمیہ اور تکبیر دونوں ہونا چاہیے. تسمیہ بسم اللہ واللہ اکبر, یہ تکبیر ہے. ایک روایت میں الفاظ ہیں مسلم کی حدیث میں, وَأَخَذَ الْكَبْشَ, آپ نے بکری کو لیا, فَأَضْجَعَهُ, اس کو لٹایا, وَذَبَحَهُ, اور اس کو ذبح کیا. معلوم ہوا بکری کو لٹایا جائے گا. وقال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد, آپ نے کہا بسم اللہ, اے اللہ قبول کر محمد کی طرف سے, آل محمد کی طرف سے, اور امت محمد کی طرف سے. ہماری کوئی امت ہے؟ آپ کی ہے, تو ہماری تو کوئی امت نہیں ہے, تو ہم اپنے آل, اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں, اے اللہ تقبل من زید و من آل زید, یہ جو بھی نام اس کا ہو, عمر اور عمر یا جو بھی ہو. ثم ضحا به, پھر آپ نے اس جانور کو قربان کیا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنا نام لے کے کہہ سکتا ہے اللہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں تفصیل سے ایک اور دعا بھی آئی ہے. کہتے ہیں, ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن قربانی دی. کیسی, کس کی قربانی دی؟ کبشین اقرنین املحین موجعین, دو بکروں کی قربانی دی جو سینگوں والے تھے اور سفید اور کالے رنگ کے تھے اور خصی کیے ہوئے تھے. فلما وجہہما, جب آپ نے ان کو لٹا دیا اور ان کا چہرہ کر دیا, بعض علماء نے کہا وجہہما سے مراد یہاں پر ہے کہ قبلے کی طرف ان کا چہرہ کر دیا, بکری کا, بکروں کا, تو آپ نے یوں کہا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک, اے اللہ تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. وعن محمد وامته, محمد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے, بسم اللہ واللہ اکبر, واو کے ساتھ بسم اللہ واللہ اکبر. ثم ذبح, پھر آپ نے قربانی دی. تو یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذبیحۃ الاضحیۃ وغیرہا, جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے, چاہے وہ عید الاضحیٰ کا جانور ہو یا عام دنوں کی قربانی ہو, تضجع علی شقیہ الایسر, اس کو بائیں پہلو پر لٹانا چاہیے. یعنی جانور کو لٹایا جائے کس پر؟ اس کی لیفٹ کروٹ پر, بائیں کروٹ پر. ویدع الذابح رجلہ الیمین علی عنقہ, اور ذبح کرنے والا اپنا سیدھا پاؤں, دایاں پاؤں اس کی گردن پر رکھے. کما ثبت فی الصحیح, جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ آیا ہے, آپ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں, آپ اس کے پیچھے ہو جائیں اور اس کی گردن پر آپ اپنا قدم رکھیں یا پاؤں رکھیں, اور اس کا منہ آپ کی لیفٹ ہینڈ میں آئے گا, اس طرح سے پکڑیں, اس کی گردن, گلا ادھر ہے, گردن ادھر ہے, اور آپ یعنی جو ہے اس کو پکڑ کے اس طرح سے آپ زبر, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کروں کیا میں اس کا, تو اس طرح سے اگر آدمی کرے گا تو آسانی سے اس کو ذبح کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے پاؤں کے پاس ہو جائیں تو پہلے تو پاؤں کے لیے تیار ہو جائیں, وہ پاؤں مارے گا, آپ کریں گے کیا اس کا. دوسرا ہے کہ آپ ذبح کیسے کریں گے, آپ اس کا قدم کہاں رکھیں گے, آپ لیفٹ ہینڈ سے کدھر سے پکڑیں گے, کدھر سے ذبح کریں گے. ایک دم سمپل طریقہ ہے کہ آپ اس کو لٹا دیں, اس کے پیچھے پیٹھ کے پاس ہو جائیں, اور اس کا بدن ادھر, دم ادھر, اور آپ اس پہ سیدھا قدم رکھیں, ادھر صرف اس کی گردن ہے، اس کا منہ ہے، یہاں پر آپ کے لیفٹ ہینڈ میں صرف منہ بچ گیا. اب آپ اس کو پکڑ کے اس طرح سے اس کو ذبح کریں گے، سمپل اور آسان ہے، اور آپ اس کی ٹانگوں سے بھی محفوظ ہیں. اس کو ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے. 39. اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اونٹ کو لٹانا آپ کے کیا کسی بھی بس کی بات نہیں، اونٹ کو لٹانا بہت مشکل چیز ہے. عبد الرحمن ابن ثابت کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، کانوا ینحرون البدنۃ معقولۃ الیسرا قائمۃ علی ما بقی من قوائمہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اونٹ کو جب ذبح یعنی نحر کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، تو اس کا بایاں پاؤں باندھ دیتے تھے اور قائمۃ علی بقی من قوائمہا، اور باقی تین ٹانگیں اس کے اوپر وہ جانور کھڑا رہتا تھا، لیکن بایاں پاؤں اس کا کیا کر دیا جاتا تھا؟ باندھ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کو قربانی اس کی دی جاتی تھی. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اونٹ کو کھڑے کر، کھڑا کھڑا ہوتا ہے اسی حال میں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ برچھی مارتے ہیں کھڑے حالت میں اس کی، اور اسے خون بہتا ہے اور پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کو آپ بٹھانے کے لیے بیٹھ جاؤ بولیں گے، وہ بیٹھنے والا نہیں ہے. تو اس کو کھڑے کھڑے ہی پاؤں، اس کا بایاں پاؤں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ جائے اس کو، اور اس طرح سے کھڑے ہو کر ایک دم دھار دار جو ہے چھری ہوتی ہے، برچھی ہوتی ہے، اس سے اس کی گردن میں اس طرح سے مار کے گلے میں سوراخ کیا جاتا ہے، اور اس سے خون اس کا پورا بہ جاتا ہے. گائے کو کیا کریں گے؟ اس کو نہر کریں گے کھڑے ہو کر ذبح یا لٹا کر. تو اللہ تعالیٰ نے گائے یا بیل جو بھی ہے، کہیں کہیں گائے جو ہے ذبح کرنا قانوناً منع ہے، اس لیے میں بیل بھی بول رہا ہوں. ہاں، عرب میں کوئی آدمی وہاں پہ قانوناً کوئی منع نہیں، تو ان کا قانون ہے، وہاں پہ جیسا بھی کریں. یہاں ہم کسی کو کچھ بولیں گے نہیں، وہ قانون دیکھ کے اپنے حساب سے جو کرنا ہے کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم بقرہ گائے کو ذبح کرو. تو معلوم ہوا کہ نحر کرنے کا طریقہ گائے کے لیے ہے نہیں ہے، بیل کے لیے ہے نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اس کو لٹا کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ سورۃ البقرہ میں ہے. 41. ذبح کرنے کی چھری کیسی ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگ عین وقت پہ بولتے چھری کا لاؤ، اس کو ذبح کرنا پڑ، اس کو جو ہے دھار کرنا پڑتا ہے. چھری اچھی طرح سے پہلے ہی سے دھار کی بھی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی برا آدمی ہے جو بغیر دھار کی ہوئی چھری سے ہی ذبح کرتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے سے چھری کو اچھی طرح سے ذبح کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو اچھے طریقے سے، اچھے سلیقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو اچھی طرح سے دھار کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو جس کو تم ذبح کر رہے ہو اس کو راحت پہنچاؤ. تم کو چاہیے کہ تم اپنی چھری کو اچھی طرح سے دھار کر لو اور اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ. اور کر رہا ہے آدمی اور کٹ رہا ہی نہیں ہے، ویسے بھی آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، بہت سارے نئے لوگ ہوتے ہیں تو کیسے کٹ کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور اس میں اور دھار والی بھی نہ ہو چھری تو اور پریشان ہو جاتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ چھری اچھی طرح سے دھار کی بھی لے، اس میں جانور کو راحت پہنچتی ہے، جلدی سے ذبح ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اچھا کام نہیں ہے جو تم کرتے ہو، جانوروں کی جان لیتے ہو. تو آپ یہ بات یاد رکھو کہ جب اس کی رگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو اس کی جو برین سے جڑی ہوئی رگ ہوتی ہے وہ بھی کٹ جاتی ہے، اور اس میں جو تکلیف کا معاملہ ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹرز وغیرہ یہ کہتے ہیں، اب وہ ان سے چیک کیجئے آپ کیا بولتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی پر سے گزر ہوا. واضع رجلہ علی صفحۃ شاۃ، وہ اپنا قدم بکری کے منہ پہ رکھے ہوئے تھا. وہ یحد شفرتہ وہی تلحد الیہ ببصرہا، اور پاؤں رکھا ہے بکری کے منہ پہ، گردن پہ، اور اسی کے سامنے چھری دھار کر رہا ہے بکری کے سامنے، اور بکری دیکھ رہی ہے اس کو چھری دھار کر رہا ہے. وہ ابھی میرا نمبر ہے وہ بھی سوچ رہی ہے. فقال، آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا قبل ہذا، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا یہ؟ یعنی تو ایک دم لاسٹ مومنٹ پہ اس کو لٹا کے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اب اس کو بتا رہا, دیکھ اب چوری کیسی میں ذبح کر رہا, اب تیرا نمبر لگاتا میں, افلا قبل ہذا, اس سے پہلے کیوں نہیں, اتنے اس وقت سے پہلے کیوں نہیں, تُرِيدُ أَن تُمِيتَهَا مَوْتَتَيْن, کیا تو اس بکری کو دو بار مارنا چاہتا ہے, کیا اس کو تو دو موت دینا چاہتا ہے, یعنی اس کو تکلیف کیوں دے رہا ہے, جو لٹا آگے رکھا ہے اس کے سامنے چوری دھار کر رہا ہے, پہلے سے دھار کر لے اور فوراً لٹا دے اور ذبح کر دے. تو یہ کیا ہے, جانور کو راحت پہنچانا ہے. امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. 42, ذبح میں کتنی رگیں کاٹنا چاہیے, کم سے کم 3 رگیں کٹنا چاہیے ایک حدیث کے اعتبار سے, اور بخاری کی حدیث کے اعتبار سے یہ ہے کہ بدن سے پورا خون اگر جانور کا نکل جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, مقصود اسے جسم سے پورے خون کا نکال دینا ہے. مان انہار دم, اس طرح سے بخاری کے الفاظ ہیں کہ جس چیز سے جسم کا پورا خون نکل جائے بہ جائے تو یہ اس کے لیے ذبح کرنے میں کافی ہے. حدیث میں آپ فرماتے ہیں, کل ما افر الاوداج ما لم یکن قرض ناب او حز ظفر, ہر وہ چیز قربانی کے لیے چل جاتی ہے, ذبح کرنے کے لیے چل جاتی ہے اوزار کے طور پر چھری وغیرہ, جس سے رگیں کٹ جائیں. افر الاوداج یہاں پر یعنی کٹ کرنا, افرا کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا, تو جس سے رگیں کٹ, اوداج ودج کہتے ہیں رگ کو, تو اوداج پلورل ہوا, 1, 2, 3, کم سے کم 3 کے لیے پلورل آتا ہے عربی زبان میں, تو جس سے رگیں کٹ جاتی ہیں وہ چلتا ہے بشرطے کہ وہ نا ذی نابن او عز ظفرن, وہ یعنی دانت نہیں ہونا چاہیے, یا وہ جیسے کوئی آدمی پرانے زمانے میں ہوتا تھا اس طرح سے دانتوں سے بھی اس طرح سے لے کے قربانی کرتے تھے, یا جو ہے یعنی ظفر ناخن وغیرہ سے بھی چیل کو ہوئے یا کسی کے بھی اس طرح سے پھاڑ دیا اس کو, گردن کو اس کی رگوں کو پھاڑ دیا اس طرح سے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں, دانت اور ناخن جانور کے اس طرح سے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے, باقی کسی بھی چیز سے آدمی کر دے تو ذبح ہو سکتا ہے, چھری اچھی دھار والی ہونا چاہیے. اور بخاری, یہ بیہقی کی روایت ہے جس کو الکبریٰ میں امام البیہقی نے روایت کیا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رگیں کٹنی چاہیے تاکہ بدن کا پورا خون اس سے نکل جائے. 43, کیا قربانی کے جانور کے ساتھ سختی کرنا صحیح ہے, بہت سارے لوگ بہت مارتے ہیں جانوروں کو, کیا یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے, قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے. محمد بن سیرین کہتے ہیں, ان عمر رضی اللہ عنہ رعا رجلا یجر شاة لیدبحها فضربہ بالدرع, حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی گائے کو بہت کھینچ رہا تھا, شاعت کو, بکری کو بہت زور زور سے کھینچ رہا تھا, گھسیٹ کے لے جا رہا تھا, حضرت عمر نے کیا کیا, ایک درہ ہمارے یہاں بولتے ہیں اس کو, ہنٹر, اس سے ایک کس کو, بکری کو نہیں, بکری والے کو لگایا, ایک چابک اس کو لگایا, کہا سقہا لا املک الی الموت سوقا جمیلا, تجھے ماں نہ رہے, اس کو موت کی طرف لے جا رہا ہے, ذرا اچھے سلیقے سے لے کے جا, اس کی موت کا وقت ہے ابھی, تھوڑا عزت سے اس کو سلیقے سے لے جا, گھسیٹ گھسیٹ کے گرتے پڑتے وہ کسی بھی جا رہی, اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے, کیسا لے جا رہا ہے اس کو, اس کے ساتھ تھوڑا اچھا سلوک کر. تو انہوں نے کیا کیا, ہنٹر مار کے اس کو تعلیم دی. بیہقی نے الکبریٰ میں اس کو روایت کیا اور یہ صحیح ہے. 44, کیا جانور کو خود ذبح کرنا چاہیے یا کوئی اور ذبح کرے تو بھی چلتا ہے, بہتر یہ ہے کہ آدمی خود ذبح کرے. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیدہ, امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے, فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکرے جو سفید و کالے رنگ کے تھے, ان کو جو یعنی اقرنین سینگوں والے تھے, ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. تو معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنا جانور ذبح کرے, لیکن کسی کا جی گھبراتا دیکھ کے, خون چکر آ جاتا بعض لوگوں کو, ہوتا ہے ایسا, اور کوئی بری بات نہیں ہے, اللہ نے جس کو جیسا بنایا ویسا بنایا, بعض لوگوں کو خون دیکھ کے کیا ہوتا ہے, ایک دم چکر آ کے اس کو اٹھا رہے, بکرا دیے چھوڑ کے, اب اس کو ہی اٹھا رہے, وہ یہ گیا کہ کیا ہوا اس کو, ایک دم منہ سے بھی تو پھیس ویس آنے لگتا ہے ایک دم, تو چکر وکر آتے ہیں لوگوں کو, کچھ لوگ ہوتے ہیں نازک دل کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کا بکرا لاؤ دوسرا بھی کر سکتا ہے اس کو. کیا کوئی اور قربانی کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں بھی ہم دیکھیں گے آگے. کیا عورت ذبح کر سکتی ہے یا صرف مرد ہی ذبح کر سکتے ہیں؟ اس زمانے میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو مرد کا معاملہ مشکل ہوتا ہے، ڈرتا ہے بہت. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، انہ کان یأمر بناتہ ان یذبحن نسائکہن بأیدیہن. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے کہتے، تم اپنا جانور خود ذبح کر لو، تم اپنا جانور اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر دو. اس کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. بخاری کے بھی الفاظ ہیں، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتَهُ أَن يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں ہی سے اپنی قربانیاں کر لیں. تو معلوم ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. کیا قربانی کسی اور سے کرا سکتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان نبی صلی اللہ، یاد کہ یہ مسائل بہت سارے ہم کو معلوم بھی ہوتے ہیں، لیکن کر رہے تو کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن دلیل کیا ہے؟ کوئی پوچھے تو بولے سب کر رہے ہیں نا، میں بھی کر رہا، تو یہ ہماری دلیل نہیں ہونا چاہیے. ہماری دلیل ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساق معہ مئۃ بدن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ان کے ساتھ بھیجے. فلما انصرف الى المنحر نحر 63 بيده، جب قربان گاہ میں آئے یعنی عیدگاہ میں آئے، وہ سارے جانور لائے گئے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے 63 جانور قربان کیے، اونٹ 63 جانور کس نے قربان کیے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم اعطى عليا فنحر ما غبر منها، تو 100 میں سے بچے ہوئے جو جانور تھے، اونٹ تھے، آپ نے حضرت علی کو دے دیے اور بچے ہوئے انہوں نے ذبح کر دیے. اس کو امام مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور الفاظ ابن حبان کے ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی اپنے جانور کسی اور کو قربانی کے لیے دیتا ہے، تم قربان کرو، تم ذبح کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا قربانی کرنے والے کا نام لینا ضروری ہے؟ بعض اوقات جو حصہ لیتے ہیں وہ چٹھی اس کو دیتے ہیں، اب وہ نام بھی کچھ کا کچھ پڑھتا ہے، اس کو پہلے میں پڑھنا آتا تو میں کیوں بنتا قصاب، میں انجینئر بنتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، بولتا بھائی اتنا پڑھا لکھا میں اگر ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا، میں تو پلین چلاتا، پلین اڑاتا آسمان میں، تو اس کو بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر نام لیں تو افضل ہے، اگر نہ لیں اس کو بتا دے بھائی یہ اس کی طرف سے ہے، وہ بولے اللہ جو یہ بول رہے ہیں میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں، اگر ایسا بھی کر لے تو بھی چلتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. ورنہ بولنے میں کچھ پہلے ارے ایسا نہیں ویسا، ارے احمد نہیں فلاں، اگر بولنا شروع کریں وہ بولے گا بھائی تمہاری قربانی تم ہی کرو. تو نام بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے یا پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، تو اس میں اگر وہ دل میں نیت کر لے یہ اللہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے شیخ عثیمین کہتے ہیں، ان ذکر انھا عن فلان فہو افضل، اگر آدمی زبان سے کہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے تو یہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے ایسا. لأن النبی علیہ الصلاۃ والسلام قال ھذا منک ولک عن محمد و آل محمد، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے اللہ یہ محمد کی طرف سے ہے اور آل محمد کی طرف سے ہے. وَإِن لَّمْ يَذْكُرْهُ كَفَتِ النِّيَّةِ وَلَكِنَّ الذِّكْرَ أَفْضَلُ، کہتے ہیں کہ اگر ذکر نہ بھی کرے زبان سے تو نیت کافی ہے، لیکن ذکر کیا ہے؟ زبان سے کرنا افضل ہے. اس کو فتاوی نور علی الدرب میں انہوں نے ذکر کیا ہے. 48، اگر غلطی سے اللہ کا نام لینا بھول جائے، ارے لا رے لا ذبح کرنا ہے کر دیا، اب بولے بسم اللہ اللہ اکبر بھول گیا میں، اس کے اندر اتنی ٹانگ مار رہا تھا جانور کہ میں نے چھری مار دیا اس پہ، یاد ہی نہیں رہا بولنے کا، اب وہ جانور حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ راجح قول اس میں یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہے، اس لیے کہ یعنی دو صورتیں اس میں، ایک یہ کہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کہا، لاپرواہی کی وجہ سے اس نے نام نہیں لیا، یاد تھا لیکن نہیں لیا، تو ایسا جانور کھانا حلال نہیں ہے چاہے وہ مسلمان کا ہو. دو، اگر وہ بولتا ہے عام طور سے لیکن بھولنے کی وجہ سے اس نے نام نہیں لیا تو وہ جانور اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورہ انعام میں اللہ نے کہا آیت نمبر 121 میں کہ اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ مسلمان، غیر مسلم، اہل کتاب، کوئی بھی اس میں تفریق ہے نہیں۔ تو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو مت کھاؤ۔ تو ایسا جانور کھانا ہمارے لیے صحیح، یعنی اس کا گوشت کھانا صحیح نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ سخت معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا بھول جائے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان فی المسلم اسم اللہ، مسلم میں خود اللہ کا نام ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے اس میں اللہ کا نام، یعنی اس کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ فَإِن ذَبَحَ وَنَسِيَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ، اگر وہ ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت ایک مسلمان بھول جائے اللہ کا نام لینا، فَلْيَأْكُلْ، تو وہ کھا لے۔ وَإِن ذَبَحَ الْمَجُوسِيُّ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ، اگر ایک مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، اگر اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے مت کھا۔ اور مسلمان اگر بھول جائے اللہ کا نام لینا وہ جائز ہے، کھا سکتا ہے اس میں سے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کا۔ یہ راجح قول اس میں ہے، یہ قول اس میں راجح۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ صحابی کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ اس کو عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور صحیح سند اس کی ہے۔ کیا اگر ایک جانور ایسا ہے جو حاملہ نکلا، اس کے یعنی ایک گائے وغیرہ ہے، اونٹنی کو ذبح کیا اور اس میں بچہ نکل آیا اور وہ بچہ مرا ہوا تھا، تو کیا کریں گے؟ مرا ہوا بچہ نکلا تو حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس کو تو ذبح نہیں کیا، اب وہ مرا ہوا ہے اور مردار کھانا جائز ہے نہیں۔ تو جانور ذبح کرنے کے بعد اس میں بچہ نکل آئے تو وہ حلال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دو صورتیں ہیں، بچہ زندہ نکلے اور ہمارے سامنے زندہ ہو پھر مر جائے تو کیا ہوا؟ وہ مردار ہے۔ لیکن وہ مرا ہوا ہی نکلا پیٹ میں سے، تو اب ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے کہ نہیں؟ ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے۔ حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں ہے، ہمارے نزدیک حلال ہے۔ کیوں؟ کھانے کے لیے نہیں، دلیل ہے اس کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ننحر الناقۃ وندبح البقرۃ والشاۃ، ہم اونٹ کی قربانی دیتے ہیں اور گائے کی قربانی دیتے ہیں، بکری کی قربانی دیتے ہیں، فنجد فی بطنها الجنین انلقیہ ام ناکلہ، اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آتا ہے، جنین نکل آتا ہے، ہم اس کو پھینک دیں یا کھائیں؟ پھینک دیں، اگر وہ زندہ ہوتا تو پھینک دے بولتے، تو یعنی کہا کہ ہم اس کو پھینک دیں یا اس کو کھائیں۔ قال کلوہ، آپ نے کہا کلوہ ان شئتم، اگر تم چاہو تو کھاؤ، اگر تم چاہو تو کھاؤ، فإن ذکاتہ ذکات امیہ، اس لیے کہ اس کی قربانی اس کی ماں ہی کی قربانی ہے۔ اگر تم نے اس کی ماں کو قربان کر دیا اور وہ مرا ہوا نکلا تو گویا کہ تم نے اس کو بھی قربان کر دیا ہے، تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگر تم کھانا چاہو تو کھاؤ، نہیں کھانا ہے تم کو مت کھاؤ، نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ۔ ہمارے مسلمان کیسے ہیں؟ کریلا حلال ہے، تم اگر نہیں کھاتے گناہ گار ہوں گے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، چاہو تو کھاؤ، تو جو حلال چیزیں ہیں ان کا کھانا فرض ہے، مطلب کھانا حلال ہے شرعاً اور اس کو کھانا فرض ہوگا نہیں، تو جو چیز حلال ہے وہ نہ کھائے تو بھی حلال، کھائے تو بھی حلال۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، حاکم اور اسی طرح سے ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، دارقطنی، حاکم اور طبرانی وغیرہ سب نے روایت کیا، الفاظ ابو داؤد کے ہیں اور یہ روایت صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنین حلال ہے اگرچہ وہ مردہ پیٹ میں سے نکلے۔ گوشت اور کھال کے کیا احکام ہیں؟ سوال نمبر پچاس، کیا قربانی کرنے والے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، یعنی میری قربانی تو میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا لحوم الاضاحی والدخیرو، اپنی قربانی کے جانوروں کا گوشت تم بھی کھاؤ اور اس کو سنبھال کے بھی رکھو، اس کو ذخیرہ کر کے بھی رکھو۔ اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اذا ضحى احدکم فلیأکل من اضحیتہ، تم میں سے جب کوئی قربانی دے کسی جانور کی تو اس کے گوشت میں سے وہ خود بھی کھائے. اس کو امام شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے الصحیحہ میں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افضل ہے, بہتر ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے جانور میں سے کھائے. 51, قربانی کے گوشت کا کیا کیا کیا جائے, اس کی تقسیم کیسے کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ, تم بھی قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے بائس اور فقیر کو کھلاؤ. ایسا آدمی جو تنگ دست ہو, پریشان حال ہو, اس کو بھی کھلاؤ, اور فقیر جو مانگتا ہے اس کو بھی کھلاؤ. تو خود بھی کھاؤ اور غربا کو, فقرا کو بھی کھلاؤ. اس سورہ الحج کی آیت نمبر 28 ہے. سلمہ ابن الاکوع کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء, تم میں سے جس نے قربانی کی ہے ایسا نہ ہو کہ تین دن گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس قربانی کا گوشت باقی رہے. تین دن میں وہ کیا کر دے, آگے سنو آپ ذرا ٹھہرو, یہ مصیبت ہو گئی. ہم تو اس کو لٹکا کے سکھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں, تو یہ تو گیا کہاں, موقع ہی چلا گیا ہمارا, تو کیا کریں, تو مجھ کو دے میں تجھ کو دیتا ہوں, ایسا کریں کیا کریں. ہاں ویسے رستے نکالنے میں ہم لوگ نمبر ایک ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس تین دن گزرنے کے بعد بھی اس کی قربانی کا گوشت باقی رہے. صحابی کہتے ہیں فلما کان العام المقبل, جب اگلا سال آیا یہ کہنے کے بعد, قالوا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نفعل کما فعلنا عام الماضی, پچھلے سال جیسا ہم نے کیا تھا اس سال بھی ایسے ہی کریں, یعنی تین دن کے اندر سب تقسیم کر دیں, تین دن تک یعنی تین دن کے بعد گوشت باقی نہ رہے, کیا سب ہم بانٹ دیں. قال کھلو و اطعمو و دخیرو, آپ نے کہا کھاؤ اور کھلاؤ اور بچا کے رکھو. فإن ذلك العام کان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها, اس لیے کہ وہ پچھلا سال جو تھا اس میں لوگوں پر غریبی کے حالات تھے, میں نے چاہا کہ تم ان کی غربت میں ان کی مدد کرو, یعنی وہ غریب لوگ تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ سے میں نے کہا تین دن تک رکھ سکتے ہو, اس کے بعد نہیں, یعنی تین دن کے اندر بانٹ کے ختم کر دو تاکہ وہ گوشت تمہارے پاس نہ رہے اور لوگوں میں چلا جائے. وہ غربت کے دن تھے اس لیے میں نے ایسا کہا تھا, اب تم کیا کرو, کھاؤ کھلاؤ اور سنبھال کے رکھو, بچاؤ. کب تک بچاؤ کہا آپ نے, تو مہینہ بھر بھی کھاتا رہے تو اس کے لیے کوئی برائی ہے, کیونکہ آپ نے کوئی حد نہیں, پہلے حد تھی اب حد ہے, اب کوئی حد نہیں ہے. اس کو امام البخاری نے اتنا بھی نہ سنبھالے کہ گوشت سڑنے لگے, اس کو جتنا اس کی کھانے کی حد تک سنبھال کے رکھے اور وہ پھینکنے کا ہو جائے تب تک سنبھالنے میں کوئی مطلب نہیں ہے, آدمی بانٹ کے لوگوں کو غربا اور فقرا میں دے دے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا, کہ اپنے گوشت میں سے کھاؤ, صدقہ کرو اور سنبھال کے بھی رکھو, تو جیسا چاہے آدمی کر سکتا ہے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تین حصے کرنا چاہیے, ایک اپنا, ایک رشتہ داروں کا, ایک غریبوں کا. اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے, بس دو حصے آپ کر سکتے ہیں, ایک اپنے لیے ایک دوسروں کے لیے. دوسروں میں آپ جس کو بھی دینا چاہیں دیں, رشتہ دار, دوست, دشمن, اپنے پرائے, سب جس کو دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. یہ بھی لازم ہے, لازم کے حق اس میں نہیں ہے لیکن افضل ہے, یہ بہتر ہے اور کرنا چاہیے ایسا. 52, قربانی کے کا گوشت کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن اکل لحوم الدحایا بعد ثلاث, کہ آپ نے تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا. ثم قال بعد کلو و تزودو و دخرو, اس کے بعد آپ نے کہا کھاؤ اور سفر میں بھی لے جا سکتے ہو, تزودو توشہ بھی لے جاؤ, اور و دخرو سٹور کر کے بھی رکھو. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو جب تک رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں, کوئی حد اس کی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دے تو وہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے, یعنی منع کیا تھا اب کر دیا اس نے قربانی, غلطی ہو گئی اس سے, تو وہ گوشت حلال ہے کہ نہیں ہے, تو جواب یہ کہ وہ گوشت حلال ہے لیکن قربانی ہوئی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. آپ نے فرمایا, اس کو امام ابو داؤد اور مسلم نے روایت کیا ہے, آپ نے فرمایا اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی تھی تو وہ ایسا گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کو اس نے دیا, اس سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی نے قربانی پہلے ہی کر لی تو ایسا گوشت ہے جیسا آدمی اپنے گھر والوں کو کھانے کے لیے دیتا ہے, تو گھر والوں کو کھانے کے لیے دینے والا گوشت کیسا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ وہ حلال ہوتا ہے. تو یہ ایسا گوشت ہے جیسے گھر والوں کو روز گوشت لے کے آتا ہے اور کھاؤ بولتا ہے, یہ عام گوشت کی طرح ہے, یہ قربانی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ گوشت بھی کیا ہے, حلال ہے لیکن قربانی ادا ہوئی نہیں. 54, کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ جواب, قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے, ایسے کو جو اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور ایسے کو جو مسلمانوں کا دشمن نہ ہو تاکہ کھا پی کے تو موٹا ہو جائے اور ہم کو تکلیف دے, ایسا نہیں. ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے شر نہ ہو, یا کم از کم اس کا شر کم ہو جاتا ہو, ورنہ پوری گلی میں آپ بانٹ رہے سب کو اور اس کو ہی نہیں دے رہے جو شر ہے. اب وہ دیکھے گا اچھا تو شر ملٹیپلائی ہو جائے گا, یہ بھی سمجھداری سے آپ چلیں. حربی کو نہیں دے سکتے ہیں, جو ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن ہو, اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہوں, ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے, ایسے لوگوں کا تعاون نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. یہ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے, آیت نمبر 8. اللہ نے فرمایا اللہ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر نکالا نہیں, جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے بے گھر نہیں کیا, اللہ تم کو ان سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان تبروہم وتقسطوا الیہم, کہ تم ان سے احسان کا سلوک کرو, نیکی کا سلوک کرو, ان سے انصاف کرو, اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے. یعنی ان سے عدل کے لیے بھی منع نہیں کرتا ہے اور اچھا سلوک کرنے سے بھی منع نہیں کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں, ان سے جنگ نہیں کرتے ہیں, ان سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ میں احسان کر سکتے ہیں, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ان کو کھلانا پلانا, ان پر صدقہ کرنا وغیرہ وغیرہ سب آ جاتا ہے, اور قربانی کا گوشت بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے, اس لیے کہ وہ صدقہ ہوتا ہے, تو ان پر صدقہ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے شیخ بن باز کہتے ہیں فالکافر الذی لیس بیننا وبینہ حرب, وہ کافر جس کے اور ہمارے درمیان جنگ نہ ہو, کل مستأمنی او المعاہدی, ایسا آدمی جس کو ہم نے امن دیا ہو, دوسری گورنمنٹ ہے جس میں ہماری جنگ اس سے نہیں ہے, یا معاہد ہے جس سے ہمارا معاہدہ ہے, تو یعطی من الاضحیۃ ومن الصدقۃ, اس کو قربانی کے گوشت میں سے یا صدقات میں سے دیا جا سکتا ہے. مجمع الفتاوی میں ان کا فتویٰ موجود ہے. قربانی کے چمڑے کا کیا کیا جائے؟ قربانی کا چمڑا آدمی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے, بہتر یہ ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کی قربانی کی ذمہ داری لیں, وَأَن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا, اور یہ کہ آپ ان سارے اونٹوں کے سارے گوشت کو کیا کر دیں, تقسیم کر دیں, لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا, اس کا یعنی گوشت بھی, اس کے چمڑے بھی, اور اس کی جلال بھی, اس کا کپڑا رسی وغیرہ سب صدقہ کر دو, اس کی رسی وغیرہ وہ بھی صدقہ کر دو. وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا, اور ان چیزوں میں سے ذبح کرنے والے کو کچھ بھی چیز نہ دی جائے اس کی اجرت کے طور پر. آپ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے, مسلم کے الفاظ ہے, آپ نے فرمایا نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا, قربانی کرنے والے کی قصاب کی جو ٹکڑے کرتا ہے گوشت و بوٹیاں اور چمڑا سب کرتا ہے کام, آپ نے فرمایا اس کی اجرت ہم اپنے پاس سے دیں گے، یہ نہیں کہ آدمیوں کہے کہ لے لو اور چمڑا اس کی اجرت میں تم لے لو، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ یا تو آدمی لے خود یا پھر صدقہ کر دے اس کو، لیکن اس کی اجرت کے طور پر اس میں سے گوشت لے لو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی طرف سے اجرت دینا چاہیے، قصاب کو اپنی طرف سے اجرت دینا چاہیے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو کل ملا کر یہ 55 مسئلے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن یہ مسائل قربانی سے متعلق دلائل کے ساتھ ہیں، تو ہم جو بھی قربانی ہم میں سے کرنے والے ہیں وہ ان کی روشنی میں قربانی کریں، غلطیوں سے بچیں۔ مسائل معلوم نہیں ہیں، علماء سے فون پہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، کتاب اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو قربانی کرنے کی اور صحیح طریقے سے کرنے کی، خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔